Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a CubeCast-ben 53. alkalommal, és itt van velem Sirius. Hello! És ahogy az állatok nagy számú jelenlétéből következtetni lehet rá, Viki és Simon sajnos ma nincsenek velünk. Viki sajnos beteg, ahogy ezt a lázmérős cica is így jelképezni hivatott. Simon pedig valami programom van, amit így nem részletezett, minden esetre ő helyette pedig most már az ikonikus Strucz szerepel, úgyhogy igazándiból ennél több állatot már nem tudok belezsúfolni ebbe a streambe, a szimpátia lájkok kicsikarása véget, de ami a lényeges, hogy ma is sokat fogunk beszélgetni videójátékokról, meg ami jön. Ilyen jó kis retro hangulat. Mint retro. Retro, igen, hát mint régen. Egy év távlatában retro, igen. Személyzeztem magamat. Ja, de még nem forró a teád? Hát de. Nem énkedtem el, de közben nagyon szomjas vagyok, úgyhogy muszáj. Na, úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele a lecsóba. Csapassuk! Volt neked most egy streamed a Recorról, ami engem őszintén szóval nagyon izgat, mivel ez egy olyan játék, amiről úgy nem sokat tudtam, de viszont úgy érdekes volt úgy tavaly is már a prezentációja, úgyhogy így mesélj, mik az első nagyjából tapasztalatok. Ezzel így össze is van foglalva igazából a Record. az a lényeg, ugye, hogy egy action-adventure shooterről van szó, ez számomra majdhogy nem leginkább azokra a régi játékokra hasonlít a leginkább, amik tudod, ilyen ügyességi elemekkel voltak végig tarkítva. Tehát, hogy mit tudom én, így ugrálj végig itt a kiszögelléseken, úgy ugrálj végig itt a kiszögelléseken. Uh-huh. Tehát egy csomó ilyen játék volt régen, én nem nagyon voltam nagy rajongójuk ezeknek, de Máté igen. Mint a régi Tomb Raider. Igen, ezek a régi Tomb Raiderek, hogyan juss tovább, mit tudom én. Jó, nyilván itt még olyat nem láttam, hogy ugorj rá valamire, hogy azt lenyom, de például olyat már láttam, hogy nyom meg egy kapcsolót, ami egy bizonyos időre kinyit egy ajtót, és akkor juss el oda időben. Az egy apró technikai részlet, hogy az ajtó nem kellett átmennünk, ahhoz, hogy teljesítsük a feladatot, de mindegy, ez nem tudom, hogy bebételt csak, vagy nem. És ahogy nézem, ez ilyen skifi, tehát egy ilyen robottal mész. Igen, valami sivatagbolygón. Nem robottal mész, hanem te egy csajjal mész, akinek van egy ilyen kis exoszkeletonja, tehát van egy ilyen kis külső páncélja, nem páncél, csak ilyen izé. Egy ilyen sivatagba, a sztori, ami eddig lejött nagyjából, hogy ez a bolygó már így nagyon elhagyatott, és akkor ő valamilyen külső, vagy valami javító teamnek, vagy valamilyen ilyen pionír teamnek a tagja, akik itt rohangáztak a sivatagban, és ezen a speciális bolygón keresgélik a keresgélnivalót. Hát ilyen roncsvadász, nem? Ilyen, ő most már igen, de hogy régen nem ez. Tehát ő régen szerelő volt, csak valami 90-valahány évre le volt hibernálva valamiért. De ezeket még nem tudjuk ugye egyenlőre. Kicsit olyan, mint az új Star Wars filmből a Chaisi. A Rey. Igen. Én is példáloztam vele. A kérdés csak az, hogy vajon ezzel a játékon kezdtek el-e előbb dolgozni, mint ahogy ugye a Rey karakterére ugye így fény derült? Vagy azért van egy kis behatás? Ez hamarabb be volt jelentve ez a játék. Úgyhogy ez azért azelőtt lényegesen már elindult. És ő neki vannak ilyen robotbarátai. Egyelőre egy robotbarátunk van, egy kutya, egy ilyen kutyarobot, és vannak nem barátai, de szintén robotok. Tehát, hogy így a bolygón vagy maradtak valamiből ilyen robotszerű lények, amik között van, ami ilyen állatokra hasonlít, tehát vannak ilyen farkasok, van ilyen, ami ilyen nagy bakra hasonlít, és akkor ezek ugye, ezek ilyen kis robotok gyakorlatilag, meg vannak humanoidok is, most a játék végén találkoztunk egy humanoiddal, aki beszélt is, és ránk uszította, meg akart minket öletni, de még nem találkoztunk velük, úgyhogy meg később ölnek meg minket. És közben pedig ugye folyamatosan lootolsz, nyersanyagokat gyűjtesz, blueprinteket gyűjtesz, ezekből a bázisodon tudsz craftolni. Mm-hmm. És gondolom, hogy a fegyveredet tuningolod. A fegyverednek a tuningolás ez egy kicsit máshogy néz ki egyenlőre, amit tudunk, tehát a craftolásos rendszeren robotodat tuningolod, meg később majd valószínűleg a robotjaidat. Mert hogy jelenleg ugye csak egy kutyánk van, de hogy valami 6 slot van ott izének. Igen. Companion botoknak, és ugye ezek között mindegyik. Egy, ami egy ilyen közös, hogy ugye minden mindegyik robotban van egy ilyen core, ami, ahogy eddig értettem, energiával is ellátja őket, illetve ott van az AI, Ez egy izgalmas, tehát ez csak egy fél mondatból gondolok erre az AI dologra, de hogy te ki tudod tépni egyébként, és amúgy ilyen energiakórokat is gyűjtögettünk eddig nagyjából a játékban, csak nem ilyen piciket, amik a robotban vannak, hanem ilyen nagyon erőseket, amik ilyen bázisokat működtetnek, meg ilyeneket, azokat lootoltuk a Redvából kifele. Hetedik keresgéltük, hogy mit tudom, hol volt, amelyik még valamilyen robot fejében volt, ezt onnan kellett kiszedni, csak előtte agyonverni a robotot, meg volt valami boldog dolog, ami csak ilyen fali tartókban, meg ilyenekben, azokat meg onnan kellett kiszedni. Ja, és akkor gondolom, abban lesz majd a puzzle része a játéknak, hogy a különböző típusú robot testeket hogyan váltogatod egymás között. Én ezt nem tudom feltétlenül, az helyzet, hogy addig, ameddig nem tudtam, hogy több robotunk van egyszerre, addig azt hittem, hogy igen, de lehet, hogy egyébként ez így fog megjelenni. Tehát nem úgy, hogy egyszerre ott áll melletted mind, hanem te tudod váltani a testét. A harcrendszer is egyébként az a helyzet, hogy elég érdekes. Nem mondanám, konzolon egyáltalán nem mondanám bonyolultnak, ugyanis az autóém az ilyen 3 méteres körben éjj el autó, tehát hogy így általában, ha csak folyamatosan lősz, akkor ő átránt majd a következő célpontra, ha meghalt a jelenlegi. Van egy ilyen chargeolós lövésed, ami elméletek a shieldet, tehát hogy egy ilyen kis apróságokra figyelni kell, tehát mit tudom én, ha egy shieldes cuccot lősz, akkor ezt lőheted napestig, de hogyha egy chargeolt lövésekkel előtte leütöd a shieldjét, akkor onnantól meg tudod damage-elni. Vannak ilyen különböző színei a robotoknak, ez a core-nak a színe alapvetően, és ebből adódóan a robot, ahol nem fém, ott ilyen színbe világít. És azt kell lőni, hogy? Nem, hanem felveszel ilyen színmodifikálókat a fegyveredre, és a piros robotot pirossal kell lőni, mert az nagyobbat sebez, a kék robotot meg kékkel érdemes lőni, mert az nagyobbat sebez, a fehéret meg fehérre, és mert találkoztunk egy olyan bosszal, ami csata közben szint váltott, néha. Meg aztán néha elkezdett gyógyulni, ezt nem viseltem annyira jól. És akkor így tudod, ilyen színre szín gyakorlatilag a ilyen unózol gyakorlatilag a robotokat. Tehát, az és a van színre... plusz 4, mi? Igen, meg színváltó. És ha lesebzed a robotot egy bizonyos szintig, ez általában az 1/3 a HP-jának, akkor onnantól elkezdhetsz vele izmozni, hogy kitépjed a korját. És ne pedig tovább lőd. Ez úgy néz ki, hogy ez több dologra használatos, de van egy ilyen kötélcsákjád, amit nem tudsz így akárhol nyomogatni, tehát nem ezzel utazol, de van egy ilyen kötélcsákja, ami szintén egy ilyen kis minigémet hordoz igazából magában, mert először ugye meg kell lőni a csákjával akármit is akarsz megcsákjázni, tehát ha a robotokat, akkor először le kell gyengíteni, hogy ugye kilátszódjon a korja, utána tudod elkezdeni, mert ők nem olyanok, mint a te kutyád, ami konkrétan derékban egy kor, amin csak így lóg a hátsó lába, meg az első lába, így rápattintva a korra, és akármi eltalálja, az a korját találja majdnem azonnal. De mindegy is. Szóval van egy ilyen kis köteled, amivel így meg tudod csákjázni ezt a dolgot, és ez innentől egy ilyen horgászjáték igazából, mert hogyha nagyon feszül a kötél, vagy tudod, így nagyon nagy terhelés van a kötélen, akkor így elkezd vörösen izzani, akkor egy kicsit vissza kell engedni, hogy visszahűljön, mert különben ugye elpattan, és akkor így akkor ugye nyilván az állat akkor erőre kap, de hogy te meg akkor megpróbálod visszahúzni, és akkor így tudod, így játszogatsz vele, hogy így kitépd a korját, de mégse, és minél kevesebb HP-ja van, amikor elkezded kitépni a korját, annál könnyebb igazából, tehát annál kevésbé védi. Úgyhogy ez is egy ilyen elég izgalmas dolog, harc közben pedig egyébként a kutyádat is tudod támadni, vagy a robotodat, jelenleg ugye nekem csak kutyám volt, tehát a robotodat is tudod küldeni, támadni. Egy ilyen elég erős támadás, tehát konkrétan annyira erős támadás, hogy így oda dessel, és ilyen AOE-ba berobban a kutya. És mennyire könnyű irányítani a kutyát, vagy hogy oldották meg ezt? Hát úgyhogy ránézel, és így azt mondod, hogy Y, és akkor a kutya neki megy. Nem sok. És vannak képességei, vagy azt még nem fejlesztettél? Nem, egyelőre. Hát ez a robbanás, ez a képessége. Tehát, hogy ő így támad. Egyébként úgy más, van egy, hogy vannak dolgok, amiket eldug a homok alá a játék. Na, és kiássa, gondolom. És akkor ki tudsz jelölni egy területet, tehát, hogyha látod, hogy bemondja egy a csaj, hogy ide kéne valami kulcs, vagy kéne ide valami, és akkor így, nem látod sehol körben, akkor elkezded a kutyát egy területre így rászalasztani, és akkor elkezdi szaglászni, és akkor így vizsgálódik, és akkor megtalálja, és kiássa neked. Uh-huh. Tehát ugye van egy ilyen mechanika is, és az a helyzet egyébként, hogy amúgy egy tök ötletes játékmechanikákkal felhalmozva. Amúgy a játék csúnya egyébként, mert hogy nem úgy csúnya, tehát hogy maga a látványvilág tök jó, meg ilyenek, de pont az a fajta csúnyaság, aminél így felsziszen az ember, hogy miért kellett ezt. Mert mit tudom én, ahogy lobog a köpeny, átlobog a fegyveren, meg ilyenek. Kíváncsi az apró részletek. Kíváncsi leszek majd még PC-n, hogy ez így mennyire adja. Ja, arról mesélj még már, tehát hogy így ez így az első játékok között van, amik ugye egy Windows 10 integrációval igen. elérhetőek, és akkor egyszerre működnek konzolon is, mármint Xboxon és PC-n is. Igen. És ugyanaz a vásárlás gyakorlatilag. Igen, ez egy nagyon-nagyon király dolog, én ennek tökre örülök egyébként, mert ez szerintem, ez nekem ez ilyen nagyon fura volt, hogy ha megveszed valahova, akkor miért nem éred el mindenhol, mit tudom én. Ugye ez elkezdődött gyakorlatilag ezzel a játékkal. Van már ilyen egyébként? Ez egy kicsit nehezen megmondhat, ugyanis a játék még nem jelent meg, holnap jelenik meg Észak-Amerikában, és 16-án jelenik meg csak Európában. Mert azt tudom, hogy a Microsoft már több ilyen játékot is így tervez, többek között az új Killer Instinctet, ami már pár évvel érhető ugye Xboxon, az akkor Windows 10-be is benne van már, talán, hogy benne lesz, meg akkor itt a Record, amit még így tudni lehetett, hogy így jön, és aztán utána innentől kezdve szerintem az összes ilyen exkluzív címe a Microsoftnak, ami így... Legjobb tudomásom szerint igen. Xboxon lesz, az PC-n is. Elméletileg én kaptam egy ilyen használati utasítást ehhez az egészhez. Ha őszinték akarunk lenni, akkor hát ők ezt valószínűleg nem egyeztették rendesen cégen belül, vagy ez így nem sikerült, mert ugye azt írják, hogy azt írják a leírásban, hogy aktiváld be a kódot, és akkor onnantól kezdve nem kell semmi más tenned, mint a Microsoft Store-ban rákeresni, és egyszerűen le fogod tudni tölteni. Tehát, hogy nem akarja. Viszont, hogyha én ugye be vagyok jelentkezve a saját accountommal, ami tudja magáról, hogy ő európai, akkor ha rákeresek a Recordra, nem dob ki semmit a Microsoft Store. Ja, mert még nem elérhető. Tehát, hogy valószínűleg ez így nem, pedig elméletileg egyébként el kéne tudni érni, de egyébként nem. Tehát, hogy még ilyen reklámfelületen se dobja ki nekem. Lehet, hogy ezt egyébként még nem integrálták rendesen. Tehát, hogy itt még valami, igen, azért ez még egy kicsit nyögvenyelős, úgyhogy ezért is streameltem Xboxon. Nem, mert a Steamen például már olyan verziók, meg előverziók vannak, tehát, hogy így külön van minden régiónak, van egy globális régió, van egy fejlesztői példány, beta példány, ilyen olyan verziók, és attól függően, hogy milyen kulcsot kapsz ugye a játékhoz, meg ugye van a rendes fogyasztói példány, ezek eltérő időpontokban, eltérő régiókban aktiválódnak, és eltérő ideig játszhatóak, tehát olyan is volt például az egyik játéknál, amit így kaptam a készítőktől, hogy így egyszer csak kaptam a Steamtől egy ilyen üzenetet, hogy ezt a játékot deaktiváltuk, hát mondom, mindjárt elmozsolok egy könycsepet, mert nagyon nem játszottam már vele, de viszont a PR-os meg küldött egy új kulcsot, ami meg ugye már a megjelent játékra vonatkozik, és akkor ugyanúgy megmaradt nekem. Csak hát így egy olyan beta kulcs volt nálam, ami ugye a játék megjelenésével inaktívvá vált. Tehát a Steam ilyeneket is tud már például, és valószínűleg a Microsoft is fel fogja ezeket így készíteni a saját rendszerében, csak még gondolom nem tartott. Valószínűleg igen, én szerintem jelenleg nem, de mondom lehet, tehát ilyen nagyon-nagyon fura, mert például a laptopomon ott meg megtalálta a játékot, de hogy ott meg lelokkoltnak jelezte még, viszont ott amikor meg bejelentkeztem már, akkor meg onnantól már nem találta meg a játékot, tehát valószínűleg a régióval van a baj, ami már az Xboxnál valamiért nem volt para, mert ott meg hiába PC-n aktiváltam be, átmentem Xboxra, és ott meg azonnal le tudtam tölteni, úgyhogy végül nyilván azért lett a Steam Xboxos, mert hogy ott tudtam leszedni a játékot, viszont elméletileg a szolgáltatásnak ugye az is része, hogy a mentést automatikusan helyezgesse át, aha. Ami azt jelenti, hogy ha ugyanazzal az accounttal bejelentkezel egy PC-n, akkor folytathasd ugyanonnan, ahol abba hagytad a konzolon. Uh-huh. Ez szerintem felhasználói szemmel egy baromi jó feature. Tehát ez az. Ez tényleg az. Valami olyan dolog, ami így előre mutat, és végre nem kizár dolgokat, hanem épp ellenkezőleg így sokkal inkább kiszélesíti így a felhasználhatóságát, és a felhasználó bázisát is az egyes játékoknak. Van egy másik oldal is az egésznek, hogy azért így mennek az ilyen konteók, hogy jaj, hát a Microsoft majd így fogja teljesen így kisajátítani ugye a PC játékokat, meg hogy a Steamet majd el fogja lehetetleníteni előbb vagy utóbb. És akkor itt... Hát ezt nem szeretném annyira, mert a Steam egy jól működő rendszer, és senki nem épített olyan jól működőt, mint a Steam. A jól működött azt azért ott azért nem 100%-os, de igen, az tény, hogy a Steam eddig a piacvezető ebben a tekintetben, de én mondjuk üdvözlök minden konkurenciát, mert legalább akkor azt talán arra sarkalja a GB-ket, hogy ők is fejlesztenek itt-ott, ahol így fejleszteni illene már egy ideje a szolgáltatásukon. Így van. Egyébként tényleg a Steam az kimagaslan sokkal jobb, mint a többi. Tehát azért ez kimagaslan sokkal jobb. Na mindegy, szóval hogy ez tudom jelenleg a Recorról. Még nagyon sok minden azért kérdéses, tehát hogy a különböző robotjaink között hogyan, tehát hogy velünk vannak-e mindig, vagy cserélgetjük, de ugyanaz a kor, egy másik testtel, és akkor ugyanaz a kutya, amelyik most itt kutya, az majom testben majom. Hát úgy lenne logikus, ha te tudnád őket, amikor akarod cserélni, mert én mondom, én csak a tavalyi trailerből tájékozódom, tehát ott meg az volt, ugye, hogy, az volt, hogy meghalt. Az igen. Egyiket, és újraépítette a másikból. Igen, tehát az, amikor így láttam, hogy ó, hát egy cuki kutyarobot, ez tuti meghal, és nem úgy lett a végét. Tehát, hogyha van cuki kutya a videójátékokban, az úgy 90%-os eséllyel valamilyen sérülést fog egyébként szenvedni. Egyébként nagyon durva, hogy ugye nagyon rá van rakva az egész Record grafikai, összes ilyen grafikai anyaga erre a sárga lapos fejű kutyára, tudod, ami függőlegesen két ilyen érzékelője van. Uh-huh. Két kör alakú érzékelője. Másfél óra játék után már nem úgy néz ki a kutyán. Ó, hogy? Hát úgy, hogy más alkatrészek vannak már rajta. Ja, hogy így tudod építgetni a... Aha, igen, alkatrészen, tehát hogy úgy van, hogy ilyen blokkokra van bontva igazából a robot. A kutya esetében az első két láb, meg a mellkasa, a hátsó két láb, meg a segge, a feje és a hátán kiálló valami. Oh. A hátán kiálló cucc. Ezek külön modulok, és akkor ezekhez találsz blueprinteket, amiket először így kutatgatsz, és akkor utána meg tudod csinálni neki, ha van rá nyersanyagod. Ja, én most egyébként most arra vagyok kíváncsi, hogy milyen ilyen companionjaid lesznek, tehát milyen ilyen robot kísérőid lesznek. Azt tudom, hogy lesz egy ilyen nagyobb benga állat még. A képek alapján egy nagy gorilla, egy ilyen repülő, ilyen medúzaszerű cucc, meg ilyeneket lehet látni, de csak az alapján tudom mondani, ami mondjuk a szélképe is a videómnak, ahol ott áll a többi robot. De ugye nekem ezért fura, mert ugye a videóban ott úgy nézett ki a dolog, hogy... Szóval ott úgy nézett ki, hogy... A robotodat szétverték, és akkor építetted újra lokálisan talált nyersanyagokból a másikra. A képeken viszont ugye szerepel egyben az összes. Ja. Hát mondjuk az nem lenne rossz, hogyha így talentből mondjuk így egyszerre többet is be lehetne vetni. Mert most például most megnyitom a steel képet, ezen van a kutya, van egy lánctalpas robot, van egy ilyen négy lábú ilyen polipszerű, van a gorillaszerű, meg van egy, amelyik így repül, és ilyen karja van inkább ilyen. Igen, van egy ilyen pókszerű, meg egy ilyen mini tank is. Igen. És hátul kicsi. Egyébként, ha ugyanezt a képet nézed, nem tudom, ugyanezt a képet nézed, nyilván. Középen áll a csaj, bal oldalon a kutya, a majom a repülő robot, jobb oldalon a tank, meg a pókszerű cucc. Meg van egy ilyen nagyon kicsi kis repülő droid még. De az bal oldalon van a majom fölött. Aha, oké. Okay. Szóval, hogy mögöttük ott van egy ilyen járműszerű cucc, látod? Nem tudom. Igen, az a járműszerű cucc, az a bázisunk. És az volt az első küldetésben szereztünk egy energiakort, amivel, vagy talán szereztünk egy kort, amivel ezt tudtuk ellátni energiával, és azóta innen lébecolunk jobbra-balra. Ó, most nézem, hogy van olyan Collector's Edition, amiben van egy ilyen csecse szobrocska is. Ah, hát sajnos nekem nem ilyen nem van, de ha csecse, akkor az baj. Hát ilyen a kutyus meg a csaj. Jól néz ki. Na várjál, mert az lehet bajám. Ó, jaj. Ajjaj. Meg itt rosszat mondtam? Nem, csak hát érted. Ami egyébként nagyon érdekel, hogy végül mennyi lett az ára a játéknak. Az mondjuk engem is közben, de gyorsan bevágom, hogy lássa mindenki, hogy miről beszélek, tehát egy ilyet. Mert ugye valamikor közben az a hír érkezett, hogy ez nem egy 50 eurós játék. Most őszinte leszek, így név alapján így megvan a játék, de annyira így nem érdeklődtem utána, hogy ilyen dolgoknak például utána nézzük. Most ezt csinálom egyébként, csak elvesztem a pólók között. Abszolút radar alatt vagyok. Lehet, hogy majd lesz Recordos pólom, mert tetszett annyira a játék, hogy legyen Record, és nagyon királyk a pólók. Mi a neve, te jó Isten. Windows Store. De rájöttem, hogy Dave linkelte ma napközben egyszer, mert próbált segíteni nekem, és azt hitte, hogy ezzel segít, de mondtam, hogy itt ez megvan, az asztali applikációban nincs. Húja, ma nagyon sokat, ú, te jó Isten, ma nagyon sokat rage-eltem. Ez egy ilyen nap volt. Meg arra jöttem rá, hogy én nagyon rosszul viselem, hogyha 39,99, ja, 40 euró konzolra, ami ugye elég jó. Hát valószínűleg PC-re is ugyanennyi lesz. Valószínűleg igen. Mert csak azért is, mert akkor érted neki megvenni Xbox-ra, és onnan aktiválná be. Igen, viszont nagyon fontos, hogy ez Windows 10 exkluzív, tehát ha Win 7-ed, Win 8-ad van, akkor ne is álmodj róla. Ez az egyetlen rákfenéje. De hát így próbálja a Microsoft szép lassan pusholni, hogy mindenki használjon Windows 10-et, ami előbb-utóbb elkerülhetetlen. Csak az idő kérdése az egész. Ja. Ja, szóval nagyjából ennyi, ezt lehet tudni Ricorról, ami számomra egy kérdés. Egyelőre szórakoztatónak tűnik, fannak tűnik, én nem vagyok annyira jó ezekben az átugrálós dolgokban, tehát most például egy olyan helyen adtam abba a streamet, hogyha megnézed, a kicsit betekersz a végére a nézőknek, az én streamemnek a végére, hogy egy ilyen nagyon ugrálós részt, tehát amikor így lehet látni, hogy így merre akarsz eljutni, és tőle csak a platformokat látod, de hogy még nincs meg a pontos út. Yep. Hát ez akkor egy az egybe Tomb Raider. Szóval én amiatt egy kicsit aggódok, hogyha ez így nagyon nehézé válik, akkor egy kicsit, nem tudom, falnak megyek. Pont oda tekertél ráadásul, ahol megmutatja, nagyon király. Hogy hova akarunk menni, de azt nem, hogy hogyan. Szóval ez az egyik, a másik az, hogy Xboxon, tehát nem tudom, hogy PC-n ez más lesz-e, vissza fogok térni ez a játék az egyébként PC-n, abban biztos vagyok, de Xboxon olyan átkozottul lassan tölt, hogy az valami elképesztő. Tehát ilyen nagyon-nagyon idegesítően. A srác, akinek folyamatosan rám írogatott Xbox Live-on, tehát hogy az, aki kitalálta, hogy automatikusan bárki rád írhasson, aranyba kéne önteni a kezét, de jó forró. Forróba. Igen. Ja, végül is, hogyha egy ilyen, szerintem egy normálisabb cím lesz az a Record, az úgy egész jó így indulásnak. Nem egy ilyen izé cím, tehát én nem mondom rá azt, hogy tudod, ilyen, mit tudom én, ilyen elképesztően úristen. Nem ez a triplás blockbuster. Igen, nem egy triplás blockbuster, de szerintem fun, és én sokkal szívesebben látnék ilyen játékokat ötletekkel, mint én, van az a másik robot dínós játék, tudod? Igen, a Horizon Dawn, vagy Horizon Zero Dawn, ez az. Valami. És ez csak PlayStation-re jön én ki. Én attól a játéktól nagyon félek, hogy ez egy ilyen, megint látunk egy Far Cry-t, mondjuk, egy Far Cry Primal. Aha, egy az egyben, egyébként ezt akartam mondani. Csak így robotosban. Robotdinókkal Far Cry Primal. Még a grafikán, tehát még a rajta lévő ilyen, nem tudom, ilyen a barnákat kierősítő, ilyen, egyébként egy ilyen kicsit ilyen fakú, most pont látsz egy ilyen kihúkolást egyébként. Vagy én most épp pont látok. hogy ugyanez a színfilter van még rajta, tehát hogy én attól így nagyon félek, hogy ez egy ilyen annyiban más, hogy robotdínók. Hogy robotdínók, és nem izé Far Cry. Szóval nem mindegy. Tehát, hogy én amiatt, talán amiatt vagyok ezzel ilyen lelkes, mert nem alkotott semmi újat, érted? Tehát nem ez fogja megváltani a világtörténelmet, de hogy ennyi másfél óra játék után nekem egy ilyen új ötletnek tűnik. Uh-huh. Érted? Szerintem, hogy csak én nem foglalkoztam ezzel a tematikával így, de hogy... Hát figyelj, maga a műfaj már abszolút egy létező bejáratot, tehát ez az action platformer, ez a 3D-s action platformer, ez már ősrégi formula, de maga az, hogy van egy ilyen kíséreted, amit közül ráadásul így tudsz váltogatni és fejleszteni. Az érdekel, igen, az fontos kérdés, hogy ez mennyi. Igen, megpróbáltam felmenni ennek az oszlopnak a tetejére, nem lehet. Ennyire egyszerűen. Igen, az a kérdés, hogy ugye még a robotok mit hoznak, illetve még ami egy érdekes dolog lehet, de még mind nem tudom, hogy egyelőre mennyit hoz ki belőle a játék, az, hogy vannak homokviharok. Ilyen elméletileg ez ilyen dinamikus, szóval így néha így valamikor így vannak homokviharok. És hogy itt a homokviharok azok ilyen veszélyes dolgok, és hogy nagy mennyiségű homokot átpakolnak, és megváltozik a pálya. Ó, az tök jó. Tehát, hogy van még benne egy olyan mechanika, hogy ott például, ahol szaladgálok, az eleinte egyáltalán nem is látszott, meg nem is volt elérhető. És aztán, amikor bementünk megcsinálni egy dungeonbe egy feladatot, mikor mire kijöttünk, addigra innen elvitte a homokot a szél, és elrakta máshova, és simán lehet, hogy mondjuk a következőnél így betemeti. Az viszont tök jó, azt szerintem egy baromi jó mechanika, hogy itt dinamikusan változik a pálya, és akkor ezzel kell... Szóval ez azért, igen, ez azért ez pretty sick, de ez is kérdés, hogy maga a játék folyamata alatt mennyire jön ki ez a való, tehát hogy mennyire szkriptelt az egész, és mennyire csak az, hogy most nem mehetsz balra, de most csak jobbra mehetsz. Hát nézd, figyelj, én az utóbbi másfél év tapasztalata alapján így a sok véletlenszerűen random generált játék után már azt mondom, hogyha egy játék jól van szkriptelve, az sokkal jobban elsülhet, mint hogyha így mondjuk van. Egy ilyen véletlenszerűen végtelenségig generált ilyen középszerű ficikvacak. Képzeld el, hogyha mondjuk izé, tényleg véletlenszerűen mozogna a homok, és srác is soha nem kapna semmit, vagy valamilyen játék. Valamilyen játékos is soha nem kapna. Na, most például látod, hogy néz ki a kutyám. Ja, látom már, és itt a támás. Nekem ilyen füle, ilyen hegyes arca, egyedül a hátán lévő dolog az, ami még mindig sárga. Egyébként minden más fehér. A fehérek erősebbek, mint a sárga elemek, ahogy eddig észrevettem. Tehát, hogy ebből így láttál rálátásra is be lehet mondani már valamit, mert hogy a sárga az ilyen, azt hiszem, annak ilyen nincs semmilyen plusz módosítója, vagy nem tudom, de ezeknek van ilyen módosító hatásaik, amiket még nyilván nem vágok pontosan, hogy mi mit csinál. Tehát jó, az még egy kicsit többet, de én elgondolkoztam azon, hogy ennél a játéknál actually tényleg azt éreztem, hogy szeretnék majd visszülni, még játszani, nem feltétlenül azonnal. Illetve a másik, ami 100%-ig biztos, hogy PC-n is kontrollerre fogom játszani. Tehát nem azért váltok el konzolról, hanem a videókártyám kedvéért. Ja. Na, hát akkor ez volt a Record, hölgyeim és uraim. Holnap jön, ha minden igaz. Egy holnap után? Észak-Amerikában jön holnap. Magyarországon 16-a. 16-a az péntek. Magyarországon pénteken jön. Na mindegy. Ja, erről jut eszembe. Egy közérdekű közlemény, amíg el nem felejtem, és ezt már a múltkori adás alkalmával is sikerült tökéletesen elfelejtenem. Coveryék a podcastben csináltak néhány héttel ezelőtt egy ilyen kis közvéleménykutatást a podcastekről, és minket is így megkérdeztek, hogy volna kedvünk-e ezt így terjeszteni. Lényegében egy Google Docs-os, mi ez? Űrlap, kérdőív, igen, ről van szó, amit már a múlt heti adásban is linkeltem a leírásba, és most is, hogyha esetleg ráfrissítetek, akkor már ott lesz. És ha így szeretnétek, és még nem töltöttétek ki ez ugyanaz a kérdév, amit már hetek óta így láthattok, akkor tényleg 5-10 perc az egész, és akkor így ilyen hasznos infókat tudunk belőle majd kinyerni, és remélhetőleg coveriek majd valamilyen formában meg is osztják ezt veletek is, meg hát valószínűleg velünk is, hogy akkor mi is megosztjuk ezt veletek valamilyen formában előbb-utóbb. Na, szóval így magyar podcastek a YouTube-on, interneten, és így a hallgatói, nézői szokásokra, felhasználói, és hogy attitűdökre lennének kíváncsiak coveriek, és akkor ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Egyébként arra nagyon büszke vagyok, hogy a kattintások alapján több mint 400-an kattintottatok rá, anélkül, hogy bármit szóltam volna róla az előző adásban, szóval így respect. Királyak vagytok, igen. Igen. Na, csak ennyit akartam volna mondani, és a másik dolog, hogy miben volt a Play It Pécsett? Erről beszéltem a Record alatt, úgyhogy akik onnan jönnek, azoknak sajnos ez most ismétlés lesz. Elvesztettem a Q-kesztes streamet, oké, megvan. Csak hogy lássam a chatet, mert annak ellenére, hogy nem válaszolunk, azért figyelem folyamatosan. Detto. Hát ha van valami, amire érdemes válaszolni, vagy valaki, aki a kezét el érdemes törni. a Pécsi Play It egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Én tudod, hogy mostanában már azért küzdök azzal a folyamatos ilyen aláírós vackolódással, hogy nem beszélgetünk a nézőkkel, meg nem olyan valid dolgokat csinálunk, csak aláfirkáljuk tovább megy. Tudod, hogy ezzel nekem már így vannak gondjaim azért. De ez a Pécsi Play It-en, ez nekem nagyon-nagyon pozitív volt. Egy, nagyon kedves volt mindenki, tehát hogy nem volt ilyen ideges szülő, meg nem volt ilyen ideges izé. Mindenki nagyon-nagyon kedves volt, türelmesek, a kicsik is, tehát hogy a kis fiatalok is. Nagyon-nagyon ritka volt a tulakodás, és ami meg még durvább volt számomra az, hogy a Pécsi Play It közönsége, beálltam a GameStar-nál, oda mentem köszönni a GameStar-hoz, és tudod, ugye az embereknek, akiket ismerek, és akkor ugye nyilván oda jöttek aláírni, és akkor egyre többen lettek, és nem ilyen csőcserékként így körbeálltak, és így tumultak minden irányba, és tudod, így lögdöstek, meg mit tudom én, meg nem volt már levegő, meg ilyenek, hanem szépen tőlem egy ilyen másfél-két méterre megálltak, és sorba rendeződtek maguktól. Tehát, hogy nem volt semmilyen kordon, nem volt semmi, hanem szépen, szépen sorba rendeződtek, és ha érkezett valaki új, akkor nyilván volt köztük olyan, aki odaállt az elejére, de hogy a nagy része az szépen, amikor megérkezett, látta a sort, és odaállt a végére. És végigállta, és megvárta, és nem pedig az, hogy így elkezdett ülekedni, meg ellögdöste a kisebbeket, meg mit tudom én. Úgyhogy emiatt nagyon-nagyon pozitív volt. Nagyon-nagyon pozitív volt. Ja. Ezek abszolút olyan jó élmények tudnak lenni. Hát és nekem ez, is az igen. volt a csúcs, amikor a... itt körbeültünk gyakorlatilag kint igen. a füvön, és akkor dumáltunk. A budapesti play-t az nekem már egy kicsit az ilyenkor így kezd már ilyen nagyon folytogató lenni, meg az már kezd nagyon kilóra menni. Az abszolút, meg oda nagyon sokan is jönnek. Nyilván ebből adódik, ezzel nincs semmi baj, egyébként nyilván egy nagyobb rendezvény, egy tök jó rendezvény, de hogy így videós szemmel ott már nincs nagyon esélyen beszélgetni ténylegesen nézőkkel. Most például volt egy időszak, amikor így ott állt egy halom emberke, és ővelük beszélgettünk, és hogyha érkezett valaki, akkor egy ideig én szóltam nekik, hogy ez nem egy sorban állás, úgyhogy nyugodtan álljanak előre, mert ők csak beszélgetünk. És utána meg már ők is, amint meglátták, hogy jön valaki, akkor azonnal szóltak, hogy nyugodtan álljanak előre, mert mi csak beszélgettünk, és már nem aláírásért vagy ilyen járnak sorba. Szóval ez nagyon-nagyon pozitív volt. Kérdezik, és én is kíváncsi vagyok rá, hogy volt valamilyen színpados szereplés? Volt egy... Iszébe az aláíró zónában nem osztottak be, de lehet, hogy azért, mert senkit, és hogy ilyen önkéntes alapon kellett oda menni, de hogy nem is szóltak róla, hogy önkéntes alapon kell oda menni. Úgyhogy én ott nem voltam, én máshol osztottam végig aláírást, illetve én azt hittem, hogy az egyik standhoz tartozik most már, és hogy nincs már külön, de van külön, csak ezt ugye nem láttam nyilván. Nem olyan helyen volt. Én nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy volt nagy színpadon, ugye Dave volt most a műsorvezető, meg Bézé, és Varrus mesterrel voltunk fent egy órát, ami eleinte ilyen közös játékkal kezdődött, tehát hogy Varrusszal is játszottunk Overcooked-ot. Az jó. Az a helyzet egyébként, hogy volt előtte egy nagyon-nagyon izgalmas beszélgetésünk a színpad mögött. Ugye Paca a GameStar-tól mondta, hogy akkor gitárhíró lenne. Mondom, hogy hú, az baj, mert hogy én még sose gitárhíróztam. Tehát, hogy azzal nekem nincs baj, ha ügyetlen vagyok egy játékban, de hogy a gitárhíró esetében nem tudom, hogy konkrétan hogy működik a kontroller. Tehát, hogy így nem játszottam, mert volt már gitárhíró gitár a kezemben, de hogy akkor Rayment irányítottam vele, nem gitárhírót. Szóval, hogy én nekem ez teljesen kimaradt, és egyébként ezt be kéne pótolni, de hogy valahogy soha nem alakul úgy, hogy ezt ténylegesen bepótoljam. És akkor mondom neki, hogy ez baj, mert hogy én még soha nem játszottam ugye gitárhírót, és így rám néz, hát ő nem is érti, hogy úszhattam meg eddig mindig. Úgyhogy mindig megkérlek titeket, hogy játszunk valami mást. Lehetne játszani valami mást? Ja, igen, persze. Úgyhogy végül nem gitárhíroztunk, hanem ugye overcooked-oztunk, és utána hívtunk fel nézőket is, és velük is overcooked-oztunk, és nagyon király volt, én egy ilyen nagyon fiatal srácot hívtam fel, úgy overcooked-oztunk együtt, hogy én térdeltem. És úgy fogtam a kontrollert, és úgy fogta a kis csávó a másikat, és tökre aranyosan igyekezett, meg így tudod, így kérdezett, hogy hol a hús, meg így tudod, kérdezem, hogy tudnál hozni salátát? Hozom a salátát, melyik hamburgerbe tegyem, tudod, és így tényleg ilyen tök lelkesen játszott, meg lehetett látni rajta, hogy tökre élvezte, egyébként majdnem végig vezettünk Varrus mester, és az ő által a felhívott srác ellen, de a végén átvették a vezetést. A felébe. 4 ponttal lenyomtak minket, de a kis srác akkor is nagyon élvezte, úgyhogy ez tök jó volt. Az nagyon király volt, utána volt egy ilyen felismerős játék, az a helyzet, hogy arra is hívtam fel emberkét, meg hívhattunk fel emberkét, ott annyiban azért ez nem volt feltétlenül a úgymond korrektebb dolog az felé a néző felé, hogy arra hívjuk fel, hogy nekem is gondjaim voltak a dolgok felismerésével, sőt, Dave-nek is gondjai voltak a dolgok felismerésével. Tehát volt egy alak, amire én így igazából betippeltem azt, hogy a Thief-ből a csávó, de ugye nem tudom a Thief-ből a csávó nevét, úgyhogy én nem is mondtam, és aztán Varus tapsolt, ugye ezzel jelezve, hogy ő tudja, és akkor mondta, hogy az Assassin's Creed-ből valaki, és akkor meg teljesen elbizonytalanodtam abba, hogy ez vajon melyik, érted, mert csukjás, mit tudom én. Én nekem azért még az volt az érzésem, hogy ez a Thief-ből valószínűleg a csávó, de hogy ugye annyira mondták, és aztán így Dave is így próbálta kiszedni belük, hogy vajon melyik Assassin's Creed epizódban. Abban is már van pár. És ugye abból is van nagyon sok, és így nem tudom a nevüket. Tehát, hogy Ezio-nak tudom a nevét. Ezio, igen. Hogy lehetett látni az arcát? Ne, ez csak egy körvonal. Tehát, hogy egy ja, fekete az egész, és csak körvonal. Tehát, hogy nem lehetett látni a karaktert magát. Aha. És ilyen nyilvesszők voltak a hátánál, én amiatt... Ó, az akkor Connor. Igen, de hogy nem Connor. És akkor DV-k így rávezették őket Connorra, és aztán így, jó, akkor nézzük meg ki az, és a Thief-ből a csávó. És tudod ilyenek, tehát hogy, na mindegy, hogy az még nekünk is nehéz volt, akik actually benne vagyunk a játékok világában, és igen, mint olyan azok, akik így fenn voltak, de így egyébként nem vágják annyira a játékokat, ők valószínűleg nem voltak. És itt van a cseten egyébként, aki segített nekem a színpadon. Na. De durva. Hello! Szóval elnézést, hogy pont arra a játékra hívtalak fel, azt hittem, hogy egyszerűbbek lesznek. Ilyen én kicsi pónim, Pikachu, Charmander, dolgoztam. Nem, egészen ez lett. Igen, én is voltam olyan playten, ahol a nagy színpadon ilyen tényleg nagyon bagatel kérdések voltak, hogy ki az piros sapkás, és M betű van a sapkán, és vízvezetékeket szerel, na vajon ki az? Hát Sanyi a vízvezeték szerelő, nem. És volt olyan, ahol meg nem mondott, tehát hogy az a Metal Gearben az 5. szinten mi volt felírva az ajtókra, és akkor így... Igen, nekünk, utána pedig az utolsó 15 percben quizt vezettünk, és a mi quizünk volt a First címre hallgató quiz, amiben ilyen first question-öket tettek fel, tudod, mi volt az első játék, amit kilőttek az űrbe, mi volt az első játék, ami monitoron futott, mi volt az első, de tudod, ilyenek, és akkor így mondtam rögtön a legelején, ahogy kezdődött a dolog, hogy ez azért lesz nagyon izgalmas, mert itt most a nézők nagy része még nem élt, amikor ezek a dolgok történtek. Aki élt, az meg már úgyis elfelejtette. Mi volt az első körökre osztott stratégiai játék? És ilyen értett, mi volt Blizzardnak az első játék, ami ilyen jó, mondjuk az tudható, ha Blizzard rajongó, de hogy az ilyen abszolút csak ilyen bedobott dolgok, és akkor eleinte ugye az volt, hogy aki tudja, ezt tegye fel a kezét, ha megmondja, kap nyeremény. És akkor nekik azt hiszem valami autóversenyes volt, a Rock and Roll Racing, vagy valami ilyesmi, de nem vagyok benne biztos. Nem tudom, én nem ilyen, nem tudom, mindegy is. Tehát és érted így, tudod, ha tudod a kérdésre a választ, akkor tudsz neki segíteni. Tehát, hogy volt például az még nem tudom miért volt annyira first, de mi volt az első portálnak, a főcímdalának a címe, ugye ez a Still Alive. Uh-huh. És be is rakták, valószínűleg azért, hogy ne dúdoljuk tovább, be is rakták, meg minden, és akkor nyilván így nem feltétlenül tudta, de hogy abba tudtam segíteni. Tehát, hogy abba rá tudtam vezetni, hogy ugye ez egy, itt kísérleteznek az emberrel, és hogy ugye minden kísérlet után megvizsgálják, és hogy mit állapítanak meg. Tehát, hogy ott úgy tudtam segíteni, de ugye a legtöbb kérdésben nem, mert én se tudtam. Igen, és milyen bunkó műsorvezető vagy, hogy nem segítesz ott a szegény, szerencsétlen fiataloknak. Az egyikben nagyon akartam segíteni, az elején azért sikerült egy abszolút rossz tippről leszednem a srácot, mert mi volt az első játék, monitoron futójáték, vagy valami ilyesmi kérdés volt, és egy játékgépes választ mondott volna be, és dehogy játékgépen futott az első játék, tehát mire játékgépet csináltak, addigra már voltak játékok értető okokból. És sikerült a rossz válaszról lebeszélni, de például utána jobb is, hogy utána mondtam, hogy én ezt abba is hagyom, mert most megpróbálják rávezetni egy választ, de nem vagyok benne biztos, hogy az-e. És kiderült, hogy nem az volt, amire én gondoltam, mint válasz. Ja, kb. Olyan, mint amikor voltak régen ezek a telefonos, betelefonálós quiz műsorok. Nem az, amit most a kereskedelmi tévécsatornák délelőtti műsorsávjaiban látni, hanem még régen, amik így délutánonként így Dévényi Tibi bácsival, meg hasonlókkal mentek, meg a Vágó Istvánnal. De ott voltak olyanok, amikor így véletlenül tényleg megvezette a szerencsétlen telefonálót, és akkor így Jaj, hát nagyon sajnálom, és akkor már bontották a kollégák a vonat, miatt elkezdett volna anyázni a szerencsétlen. Igen, tehát, hogy... Régi szép idők. Ilyen abszolút... abszolút durva kérdések voltak benne, és akkor a vége az volt, hogy mondta, hogy akkor feljön valaki, adunk neki három kérdést, abból kell kettőre válaszolnia jól, és ha sikerül, akkor adunk neki egy Diamond Pickaxe kulcs tartót. Az sem ilyen nagyon drága cucc, de azt hiszem, az már ilyen 2-3 ezer forint körül van talán egyébként, vagy akár kicsit több, akár 5. És akkor tudod, arra válaszol, és az se sikerült nagyon hamar. És aztán egyszer végre kijött valaki, és így neki sikerült, és igen! Igen, yes! Tudta a választ! És tényleg olyan volt egyébként, hogy tudod, mi is csak így álltunk, és így néztük, hogy mi? Fel tudjuk olvasni nektek a kérdést, de hogy mi? Ja, hát nagyon sok szép, érdekes dolog van már így a gamer kultúrában, egészen igen. Évtizedes hagyományokra visszavezethető. Ez visszanyúlik ám, tehát hogy ez nem egy új dolog. Bizony, bizony. Úgyhogy néhány évtized, és valószínűleg már töri órán tanulhatjuk is, mikor is kifejlesztette az első videójátékokat, milyen platformra, és hasonlók. Na, de az elég, elég fun volt egyébként. Hazafele mi Zsozéval jöttünk autóval, meg lefele is. A Zsozék minket kitettek, és utána balesetet szenvedtek amúgy. Teljesen jól vannak, nincsen semmi nagy cucc, valami kerítésbe hajtott bele véletlenül, szerintem a barátnél vezetett, nem tudok semmit róla, mert kirakott róla egy videót, és abból se derült ki nagyon sok minden. Úgyhogy mondjuk egyébként az ugye benne volt már a levegőben, mert azért fáradt volt mindenki nagyon, de jól vannak. Tehát, hogy tényleg jól vannak, nincsen semmi, Zsozé az izé már munkába is állt, na nem ma, holnap. Tehát, hogy nincsen semmi komoly. Csak, hát ja, belementek egy kerítésbe. Zsozé kicsit megfejelte a szélvédőt, így nagyjából így ennyi. Az autó az viszont teszem tönkrement. Ami egyébként szintén benne volt a levegőben, ugye nincs semmi. Az megvan az a Family Guy rész, amikor így a Peternek azt mondja, hogy így meg akar tanulni vezetni, hogy meg akarok tanulni vezetni, oké, játsszál 8 órát a GTA 5-tel, aztán próbáld meg, és akkor a következő kép, hogy így a Peter ott éppen így rugdal egy prostit, elszedi a pénzét, megállt egy autót, kitépi a sofőrt, aztán elhajt vele. Egyből a nőkre fogod, elnézést. Ja, igen, nagyjából ennyi. Meg hát én még egy játékkal játszottam ezen kívül, de azzal te is, úgyhogy arról majd beszéltünk közösen. Ho-ho-ho-ho. A Worms. Csak nem kukacoskodtál. A Worms, igen, a Worms. Jó, akkor majd erre térjünk vissza. Jó, ez legyen majd az utolsó. Ja, és akkor lesz egy szép ív. Egymásra találunk a végén a játékokban. Na, nézzük, mivel játszottam én. Most viszonylag elég sok játék fog nálam befigyelni, meg már a múlt héten is most megpörgettem. Hogy őszinte legyek, én ezt már neked mondtam, de akkor a nézőknek is elárulom, hogy én úgy terveztem, hogy kicsit visszafogom most a játék repertoárt, hogy többet tudjak legionözni, meg Deus Ex-ezni, de ez úgy tűnik, hogy meghiúsul folyamatosan létről létre, mert tényleg annyi jó érdekes játék jön, még úgy is, hogy így még nincsenek nagy triplás címek a fronton, ugye még az október-november az csak előttünk van. Ja, még nem, igen. De egyébként így, most így belegondolva, van olyan játék, amit így isteni királyulnak, vagy isten igazándiból vársz, így október-november AAA szezonból? Mert én csak most így a Civilization 6-ot tudnám mondani, az összes többi az ilyen... Én nagyon kíváncsi vagyok a Watch Dogs 2-re. Hát ja, a Watch Dogs 2 még egy ilyen, hogy is mondjam, laikus érdeklődéssel tekintek felé. Én inkább az összes játékot így várom, igen. Igen, most a No Man's Sky-t most egy ideig nem fogok tudni. Óvatos érdeklődéssel inkább akkor ez a jó kifejezés. Na mindegy, de én csak így a Civilization tudnám így megemlíteni, meg akkor már, ha itt van, akkor a Watch Dogs 2, de az összes többi, tehát így a Titanfall 2, Call of Duty, Infinite Warfare. Hops, Modern Warfare, felújított Modern Warfare, nagyon várom. Nagyon durva, nagyon várom a felújított Modern Warfare-t. De az meg kell vegyed az Infinite-et, nem? Hát én azért kicsit bízom abban, hogy egyiket se kell megvennem. Jó, de hogyha most így normális igen, ember vagy, igen, akkor meg kell vegyed. Igen, egyébként igen, nem venném meg érte. Ez a legundorítóbb árukapcsolás, amit így van, prezentálni így tudott az Activision. És a Modern Warfare volt az egyik, a legjobb kod. Én azt élveztem a legjobban. Én kod 2-ztem is nagyon sokat, kod 2, kod 4-en nagyon sokat játszottam. És amikor most láttam a pályákat, láttam a fegyvereket, hallottam a hangjaikat videókból, én ezzel a játékkal játszani akarok. Mm-hmm. Ja, és közben meg megnéztem az új kodnak a trailerét, és így a multiplayernek, vagy mit tudom én, és így, te jó Isten, mi ez? Te jó Isten. Te jó Isten, mi ez? Hát azt se tudom, hogy mi van rajta ez a színes pánci. Hát így megy sárga, meg piros, hát most aztán jön a robot, ami négy kézlábrál, aztán szaladgál egy kicsit úgy, és akkor embereket tép szét, nem, az új kod az egyáltalán nem szimpatikus. De az igen. Apropó, ha már itt tartunk, van egy játék, amit úgy hívnak, hogy Pamela. Ilyen P.A.M.E.L.A, de csak Pamela. Ez egy ilyen futurisztikus sci-fi horror. Hát én nem ezt tanáltam egyenlőre, de bizonyára ott és. Hát igen, a Pamelára azért hoz be találatot a Google. Hoz, fürdőruhást. Igen, fürdőruhásat. Igen, megvan. És hát, nem fürdőruhás. Nekem még ez az, ami úgy érdeklődéssel várom. Most látom egy játékot valahol, amit egy öröm lesz visszakeresni Twitteren láttam. Egy ilyen űrhajós, ilyen survival játék. Tudom, valami Dawn. Tehát, hogy így nap felkelte, vagy nap nyugta, de sejtem, és akkor így ment a bolygón, ilyen kis modulárisan építgette a kis kolóniáját. Tehát, ami a Martiannak a játék megfelelő akar lenni, nem? Nem arra gondolsz? Valami olyasmi. És tudott ilyen járművet kraftolni, meg nem. Ilyen lépegető. Nem is belső nézetes volt. Belső és külső nézete egyaránt van, de ezt mindjárt én is előkerítem. És mert... kicsit, ja, ha előkerítened, akkor küldj róla kérlek egy linket, mert Twitteren befollow voltam őket, mert akkor majd jól megtalálom. Aha, de nem. Aha. De megvan, Astronir. Astronir. Akkor áll ez nem az... Áll az én sorrendben, aki nem, keresek neked videót az Astronirről, nem de... tudom semmit. Ezt az Astronét már én is néztem, tehát már azt így korábban én is kiszúrtam, viszont ez nem az a játék, amiről én beszélek. De viszont nagyon hasonló, tehát ez a... Ez egy ilyen kis hangulatos, kis feelinges, ilyen túlélős játéknak tűnik, egy ilyen nagyon szép grafikával. Ez már van hozzá korai hozzáférés? Dobhatom-e rátok a pénzemet, ami nyilván azt jelenti, hogy egy e-mailt fogok dobni a pénzemet, de... De most már bele döglök is megkeresem ezt a játékot valahonnan. Korai, szerezz ez a megjegyzés. Miért korai hozzáférés? Actually will be in early access on Steam, so will be, nem pedig most. Ja, de az Astronirt azt én is már így bevislisztesztem, tehát kívánságlistámra pakoltam a Steambe, hogy el ne felejtsem. Soha az életemben nem használtam semmire a wishlistet. Én arra azért használom, hogy ha van olyan játék, ami így, ez később tetszhet, vagy így ne felejtsük el, akkor oda bepakolom, aztán vagy játszom vele, vagy nem, de alapvetően így jaj, erre szoktam használni. Kéne nekik majd írni egy e-mailt, hogy ha már így, amikor így elindultok, akkor majd így gyorsan dobjatok már nekem egy... Ja, mondjuk azt így... Úristen, ez azért két barátomnak is wishlistem van. Hát ez mit van már? És ki a két barátod? Várjál, az egyik. Az egyik, az. Másik új srác. Na mondom én, hogy ismerős volt ez a játék. Follow. Astronir. Not interested. Add to your wishlist. Jó, followolom is, meg wishlistelem is. Az a not interested, az annyira jó feature, de tényleg. Egyébként is elvesztem az összeset. Na, és egy ilyen, na, nekem tökre tetszik a grafikája amúgy. Ilyen kis aranyos, tudod, ilyen kis cuki. Ja, jók azok, de ez is ilyen marstörött lettél, és akkor ott boldogulnod kell a marson. Ja, marstörött lettél, aztán dolgokat csinálsz. Közben én még keresem a másik játékot, és akkor azt is egyúttal már így rögtön össze tudjuk vetni a kedves hallgatókkal esetleg, hogy így Astroneer versus... Egyébként most így mármint össze tudunk vetni két játékot, amiről nem tudunk semmit. Hát Astroneerről nem sok mindent tudunk, mert ami egyszer majd megjelenik. De ugyanez a másik játék, de lehet, hogy nem itt kellene néznem, akkor most átnézek a másik oldalra, és akkor ott kezdem el keresni vadul. Na, egyébként közben így hol is tartottunk? Igen, hogy így mivel játszottam meg, hogy így most sok a játék, meg miket várunk. Most még így gyorsan addig, hogy témánál maradjunk. Megnézted az Oxygen Not Included-nek a... Nem tudtam befejezni a videót, én a feléig eljutottam már múlt hétre is, de hogy nem haladtam vele tovább sajnos. Hát én végignéztem, és így azt meg nagyon várom. Hát talán az idén év vége felé már így kijön Early Access-szel. De lehet, hogy csak jövő év. Én azt a játékot azért azt nagyon várom, az nagyon fannak tűnik. Hát az gyakorlatilag egy Rimworld, csak a Clay csinálja meg, ilyen kicsit olyan Don't Starve-os hangulattal. Egyébként most így üzenem mindenkinek, hogy tervezek még Rimworldből videót csinálni, csak mostanság még nem jutottam el odáig. Én is tervezek majd, mert érdekel a játék. Nagyon hangulatos. És az is... Tehát a Factorio után egy másik olyan Early Access játék az idén, amiben így nagyon kellemesen csalódtam. Tehát, hogy egyszerűen így lehidalsz tőle, hogy mennyi content van benne már most így. Első Steam-es megjelenése, mert maga a játék, ez is ugyanaz volt, mint a Factorio, hogy már így 2 éve azért dolgozott rajta a készítője. Csak most érezte úgy, hogy most már úgy van olyan állapotban, hogy ezért már úgy a Steam-en is mer pénzt kérni. Helyes, több embernek kéne ilyet. Nagyon helyes. Egy gyors kérdés, megéri-e megvenni az Overwatch-ot 13.500 forintért? Szerintem akkor, ha vannak barátaid, akik játszanak a játékkal, akkor mindenképpen. Ha nincs, akkor nem vagyok benne annyira biztos. Én akkor is tudom ajánlani, de akkor nem adja annyira mindig mindenkinek. De hogyha tényleg van baráti társaság, akik játszák, akkor hands down megér annyit. De egyébként... egy pillanat. Ez lenne a 40 eurós? 13.500? Mert hogy az ugye 12.000 valamennyi, de a 60 euró még több, igen, akkor ez valószínűleg 40 eurós pak. Igen. Na, megvan a játék közben. Mármint be is van szerezve, vagy? Nem, csak a címe van meg. Az a címe neki, hogy Osiris Zero Dawn. Ami kicsit összecseng a Horizon Zero Dawn-nal, ugye az a jaj. Far Cry Primal. De hogy lehetett ilyen címet adni neki, úristen, de most komolyan. Tehát én most beírtam a YouTube-ba, és csak a Horizon Zero Dawn-os videók jönnek. Osiris, ez nem Steam-es, nem? Nem, ez még semmilyenes kb. Ja, jó. Akkor... Osiris Zero Dawn. Osiris, ja, jó. Kettős pont és Zero Dawn. Ja, jó, megvan. A Wikipedia oldala. Nem ez a Horizon Zero Dawn-nak a Wikipedia oldala. Ugye? Tehát hogy lehetett ilyen címet választani egy játéknak? Ennél már csak azok a rosszabbak, amiknek ilyen kilométer hosszú. De ha így rákeresek, akkor... Incredible Adventures of Van Helsing. Az hogy jön oda? Hát de az, nem, adnak kilométer hosszú nevet. De itt felhoz nekem egy PC Games videót, és ez az egyetlen anyag nagyjából a játékról, amit így tudok. Egy PC Gamer-es videó. Rögtön a harmadik találat, ha így beírom, hogy Osiris Zero Dawn. Hát gondoljátok, nézzétek meg. Nekem úgy ez is szimpatikusnak tűnt, hogy őszinte legyek, és így összevetve az Astroneer-rel, amire pillanatokon belül rákeresek, most nem akarom a PC Gamer-es videót berakni, mert azt esetleg Content ID-zták, aztán nem akarok abból bajt. Persze. Ja, de tehát az első szembetűnő különbség, hogy az Astroneer az sokkal letisztultabb így látványra, de a másik pedig így sokkal hát fotorealisztikusabb az Osiris. De ebbe is ugyanúgy modulárisan lehet építeni ilyen, mit tudom én, ilyen biodómot, akkor ilyen termesztő, ilyen, hogy hívják már, ilyen üvegházat, akkor ilyen... Betöld esetleg a Skype chatre dobni a linket. Persze, bedobom neked akkor bármit is találsz róla. A PC gameres cuccot. Hú, ez most lehet hosszú lesz, de szerintem be fog nektek jönni. Meg akkor nem tudom. Beírom chatre is. De az a baj, hogy ide a chatre nem tudok linket betenni. Miért nem? Te tudsz linkelni. Én tudok? Te tudsz linkelni. Na jó, akkor egy kis rekláma. Hú, ez a... PC gamernek. Nem, mint hogyha szükségük lenne rá. Ez a játék nem csúnya. Nem. Jó, beraktam chatre a linket. Nézzétek, ez a játék nem csúnya, igen. Ez, nem csúnya, ez... és tehát amellett, hogy bázist tudsz építeni és farmolni ugye a nyersanyagokat, mert az nem hiányozhat, alapvetően tudsz még járműveket, és itt van egy kép például egy lépegetőről, meg még egyéb dolgokról, szóval így nekem nagyon felkeltette ez még az érdeklődésemet, de ilyen tipikus túlélő játékról van szó egyébként. Ja, meg vannak természetesen ilyen hatalmas pókszerű idegenek, van éjség, szomjúság, nyilván, meg nyilván hatalmas kell. Pókszerű idegenek nélkül nem élet az élet. De tehát így szépen néz ki. Szimpatikusnak tűnik így a játékélmény, meg a játékmechanika is, úgy érzem, hogy így rendben van, ha legalább ezek így benne lesznek, csak aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki ebből az egészből. Az a baj, hogy már tényleg annyien túlélő sandbox játékhoz volt szerencsém, hogy egyre ritkább az, amire úgy tényleg rá tudom mondani, hogy na, ez tényleg megfog, és ott tart huzamosabb ideig a gép előtt. De hogy lehetett a Zero Dawn beadni a címébe? Jó, hát de nem tudhatták, egyébként simán lehet, hogy kitalálták a címet, aztán egy nagyobb játék így megjelent, és jó, mindegy, akkor ennyit a Google Show-unkról. Ja jó, bocs, nem, én vagyok a hülye, nem Zero Dawn, hanem New Dawn, úristen. Ja, oké. Okay, New okay. Dawn. Na az. Osiris New Dawn, új hajnal, vagy igen. New Dawn, igen, jó, az igen. Jó. Ez nem ugyanez. Jó, és így már hoz is le videótalálatot, rendben, jó, szkúzi. Jó. Már nem vagyok bajésznél egyáltalán. Nem tudom, máskor jobban kicsit teljesíteni. Ne, én is egy kicsit külnyűzőn. Kis nyomot vagyok már. Na, de ezt akkor én már így be is írom ide a Trello oldalamra, hogy el ne felejtsem. Gondolkoztam rajta, hogy kéne egy olyat kezelnem nekem is. Hát én tökre élvezem, meg így hasznos azért, tehát így ott elkezdődik a helytelm, és akkor így látom, hogy na, osszuk be, hogy melyik napra milyen kontentet tervezek, és akkor így nagyjából tudok is számolni velük. Aztán persze van olyan, hogy így módosítok folyamatosan, hogy na, ezt holnap még tuti nem csinálom meg, ehhez nincs kedvem, és akkor így amit így mondjuk 2 hétig tolok magam előtt, hogy hát ezt még mindig nem csináltam, még mindig nem csináltam meg, akkor azt úgy le is veszem. És akkor ez így úgy segít nekem legalábbis. Meg hát ez így nyilvános, tehát bárki megtekintheti, és így ha valakit érdekel, akkor így lehet nézni, hogy így mit forral a kedves csonti a boszorkány konyhájában. Így van. Na, szóval így ez volt a másik ilyen túlélő űrös játék, amit így kinéztem magamnak. Na, közben milyen játékokkal játszottam a héten, akkor most már így tökéletesen mindenki elfeledkezett ezekről, meg már valószínűleg senkit sem érdekel, de akkor kezdjük hozzá. Tehát játszottam egy nagyon cuki és nagyon tündéri platformjátékkal, ami Seasons After Fall névre hallgat. Hát az első dolog, ami nekem ebből beugrott, az Ori and the Blind Forest. Tehát kicsit más így az ábrázolás módja, de nagyon hasonlít így hangulatba is, meg így a játékmenetbe is. Tehát egy, adva vagy egy ilyen lélekkel vagy, most pont ez látszik egyébként a képernyőn, és gyakorlatilag így megszállsz egy rókát, egy hétköznapi rókát, és akkor a róka testében kell haladnod, és azon túl, hogy így rohansz, ugrálsz, meg így kaffogsz a rókával, A kapfogásnak egyébként az a szerepe, hogy később utána ezzel tudsz interakcióba lépni különböző dolgokkal. Kapfogásnak az a szerepe. Igen, szóval kapfogás, igen. Hát jó, a fókák szoktak kapfogni, de nem baj, most már rókák is tudnak. Tehát így mész előre, tovább kell haladnod, és én odáig játszottam, hogy kiszabadítottam az első ilyen szellemet, aki a télnek a szelleme volt, aki egy ugyanilyen fénygömb, ahogy mi is kezdtük a pályafutásunkat, és utána azt elkísértük arra a helyre, ahol mi így elkezdtük a játékot, és miközben követett minket a szellem, egyébként az meg nagyon cuki, tehát a tél szelleme egy medve testébe volt beleköltözve, és onnan cibáltuk ki szerencsétlen. Aha. És kicsit beletekerek akkor, mert itt ott lesz izgalmas, hogy a maci ott van. Na, tehát megvan a maci, és akkor miközben ott kísér minket a szellem, és kapfogunk a rókával, akkor attól függően, hogy melyik évszak szelleme van mellettünk, így változik az évszak. Aha. Tehát így én úgy vettem észre, hogy így ősszel vagy nyár végén indulunk évszakban, és hogyha kapfogunk egyet, átvált térre. És akkor ez azt eredményezi, hogy így változik a környezet is valamilyen szinten. Tehát, hogy mondjuk így ilyen hóbuckák lesznek, amiken föl tudunk menni olyan helyre, ahol korábban nem. Semmi nagyon bonyolultra nem kell számítani, de így ilyen nagyon ötletes és látványos. Ó, de mortis ez a maci. Aha, de ez nagyon cuki. És így ott kijön belőle a szellem, aztán a maci meg így visszaalszik. És így föl lehetett ugrani a macira, miközben aludt, az annyira, de én így ott elrögtem magam, amikor az így volt. És akkor majd mindjárt látszik, hogy így lehet így váltani így az évszakok között. És akkor utána, ha visszakísértük a szellemet oda, ahol mi így kiszabadultunk, akkor utána el kell mennünk az ősz szellemért, az ősz szelleme pedig egy mocsárban van. Aha. És utána, ha őt is így beszerveztük, akkor utána ugyanúgy csak őszbe tudunk váltani évszakot, és akkor úgy megint megváltozik a környezet, és akkor így lehet tovább haladni. És nagyjából úgy ennyit játszottam vele, kb. Egy órát. Érzésem szerint ez se lesz egy olyan nagyon hosszú játék, tehát szerintem egy olyan 4-5 órás történet, tehát abszolút egy ilyen platformjátéknak a tűrés határán belül van. Árban is egyébként ez ugyanígy megmutatkozik, tehát 14-5 euró körül van a játék, tehát abszolút nem vészes, de tehát annyira hangulatos, és szerintem nagyon szépen néz ki, és olyan szép zene szól alatta. Tehát ez ilyen kedves, aranyos, tipikus az a játék megint, amivel így leülsz játszani a kistesóval, kisgyerekkel. Tehát nekem így nagyon tetszik. Kellenek ilyenek, olyan aranyosak. Én egyébként az ilyeneket így általában unom. Úgyhogy én nem játszom nagyon gyakran. Hát jó, persze. Olyan kis aranyosak. Persze, nekem is most hazudnék, ha azt mondanám, hogy ilyenekkel akarok most már csak életem végig játszani, de az, hogy így tényleg látszik rajta, hogy rendesen így az alkotók oda tették magukat, és az apróbb részletekre is odafigyeltek, és az egész egy ilyen koherens egészet alkot a végére, az én szememben nagyon is egy értékelendő dolog. És maga az, hogy az egész tematika, hogy így kisgyerekeknek és akár felnőtteknek is egyaránt szórakoztató, az is nagyon dicséretes. És mondom, árban is abszolút egy pénztárcabarát dologról van szó, úgyhogy én ezeket nagyon üdvözlöm. De persze én is inkább az ilyen menedzsment, meg automatizálható dolgokért inkább igen, oda vagyok. Igen, hát azok a játékok, amikben hát én üdvözlöm. Ez a mi műfajunk. Meg én azért ezeket a lopakodós akció kalandjátékokat is így szeretem. Én is kivétel, hogy nem lopakodok. De ja, egyébként én majd akarok egy olyan videót csinálni, amiben így összeszedek 10-15 olyan játékot, amit így kortól függetlenül, de így célzottan mondjuk már így 6-7 éves kortól lehet ajánlani, hogy nyugodt szívvel. Aha. Akár úgy, hogy a gyerek még kortól egyet... függetlenül ugye nem lehet ajánlani játékot, mert egy bizonyos kor alatt még nem nagyon nézhetnek mozgóképet, mert hogy gyorsan mozgóképet. Hát... a gyerkőcök, mert ez nem tesz jót egyébként az agynak. Hát ja, de mondjuk ilyen 6-7 éves kor azért már ugye... Hát az már bőven persze. Hát én se ültetem le most így még a kis babát így. Igen. Gyere overwatchozni, vagy gyere overwatchozni, helyettem. Bár olyan volt néha, hogy így az ölemben ült és elaludt, miközben én annóztam. Egyébként arra olyan jókat aludt, de így tipikusan az annóra. Tehát az alatt ilyen végig ilyen kis relax zene szól, szépen is néz ki, és akkor így bealudt rajta. Tehát ez így jó. Mazur mesélt olyanokat, hogy amíg kim volt E3-on, addig kölcsönette a fiának az Overwatch accountját, és húzott, vagy nem tudom, az alatt, az egy hét alatt húzott, vagy 10 szintet. És mennyi idős az? Nem tudom igazából pontosan mennyi, már sul is amúgy. Aha. De még ilyen, szerintem ilyen alsós általános valami ilyesmi. Hát akkor így 7 és 12 között valahol. Valami olyasmi. És azt hiszem megvárta a lootboxot nyitásával. Hoppá, azért az elég nagy akaraterő. Igen. Rönt ezt a nubizonságot, azért ezt meg kell vallani. Na jó, úgyhogy ez volt az első játékom, amivel így a héten volt dolgom, Seasons After Fall. Nekem nagyon tetszett, és abszolút egy ilyen ajánlható kategória mindazoknak, akiknek így hasonlóan így megtetszett, vagy pedig mondom, van kisgyerek a családban, és akkor esetleg neki akarna valamit. Egyébként így visszagondolva, amikor én voltam ilyen 8 és 14 között, akkor én olyan játékokat, mint az Aladdin, a Mario, így rommá játszottam, és azok is csak egyszerű platformjátékok, tehát ezek így abszolút olyan dolgok, amik így kisgyerekek számára nagyon jó. Nagyon jó. Meg hát a Donkey Kong, úristen! Tehát annak ellenére, hogy a Nintendo-t így az üzleti dolgai miatt oltom állandóan, de a játékaikat nagyon szeretem. Egytől egyig majdnem. Na. Akkor a következő játék, amivel dolgom volt, hát az már viszont nem feltétlenül gyerekbarát, ez pedig a Mother Russia Bleeds konkrétan, ahol hát ez egy, mi is ennek a pontos megnevezése? Ez egy retro pixel art grafikás beat'em up. Tehát ez egy oldalnézetes 2D-s beat'em up, de ennek is annyira el lett találva a hangulata. Lényegében annyi, hogy orosz csávókkal vagyunk, és más orosz csávókat verünk gyakorlatilag pépé a játékban. És hát valószínűleg sokan így a nézők közül nem játszottak ilyenekkel. De beszélek, de le van némítva a mikrofonom. Az megvan? És nem is értettem, hogy semmit nem reagált el arra, amit mondtam. Ja, sem. Igen, akkor jó. De hogy most realizáltam, hogy igen, ilyeneket mondtam, hogy igen, megnéztem, csak ugye mi nem látjuk egymást Skype-on. Ja, legalábbis én nem látlak téged, nem tudom, ez nem számít, de nem tudom, te látsz engem. Én látlak téged. És reagáltam dolgokra, és válaszoltam. Na és akkor mondjad! De igazából csak annyi, hogy láttam ezt a videót, és akkor mondtad, hogy így oroszokkal versz agyon oroszokat, hogy így nagyjából ennyinek tűnik a játék. Igen, de ezt tökéletesen ellátja, és ettől a műfajtól én nem várok többet, de kevesebbet se. És hát a Devolver Digital készítette, vagy hát adta ki, akinek például olyan remek műveket köszönhetünk, mint a Hotline Miami, mint a Shadow Warrior, és ez a játék is hasonlóan elborult. És tényleg a Devolver Digitalnak nem tudom, hogy megvan-e így ez a tipikus attitűdje a dolgokhoz. Tehát ez a whatever, dude. Tehát igen, meg ők voltak azok, akik talán így E3-ra így betrolkodták a pódiumot avval, hogy így nem kaptak jó helyen, nem tudom, standot, és akkor ők konkrétan így kint az utcán felfújtak egy ilyen óriási Devolver Digitalos ballont, és aha, akkor hát így oda mentek az emberek, hogy mi az Isten valott, és akkor oda sereglettek, és akkor őket meg utána egy másik rendezvényen megpróbálták úgy betrolkodni, hogy ilyen kamionokkal így eléjük álltak, mert valami raktárrésztél kaptak ilyen standot, tehát ilyen elég érdekes sztori, mindegy, tehát ők azok a csávók konkrétan, akik annyira lazán állnak hozzá a dolgokhoz, hogy így konkrétan így beszivattak minket, hát ne szarjuk, attól mi még itt vagyunk, és így csapatjuk, tehát így. És ők azok, akik emlékszem, amikor néhány éve még azért nagyon kellett így engedélyeket szerezni így a játékkiadóktól, meg a készítőktől, hogy így tudjad monetizálni a játékvideókat YouTube-on, és akkor tényleg így vadászni kellett, hogy legyen valaki, akinek a weboldalán már van ilyen Bianco engedély, és ne kelljen mondjuk így e-mailezni. És őnekik volt ilyen oldaluk már kapásból, hogy így YouTube monetization, és akkor ott volt fölül a kérdés, hogy can I monetize my gameplay videos of Devolver Digital? És akkor ilyen random, akárhányszor ráfrissítettél, és szerintem ez mindig megvan nekik ilyen random válaszok, hogy yeah, fuck yeah, We told you that yes. Meg így jelek, és akkor ez a Devolver Digital. És mind a mellett a játékaik, tehát nem tripla A, de abban a kategóriában, amiben indulnak, szerintem nagyon jók. Tehát ez egy ilyen oldalnézetes beat'em up, tehát mész és így oroszokkal versz oroszokat, ahogy te is mondtad. Egyébként ennek annyira jó címet tudtam találni, tehát ez az oroszököl, vasököl, oda csak ahova köl. Erre most kivételesen így büszke voltam. Na, és nincs túl bonyolítva, tehát három gombod van az ugráson kívül, meg a kitérésen kívül, meg van egy ilyen gomb, amivel egy injekciós tűt döföl az agyadba, és akkor ezzel gyógyítod, meg buffolod magad időnként, hogy ütsz, rúgsz, meg így megragadod az ellenfeledet, és minimálisan lehet csak kombózni, tehát hogyha az egyetlen dolog, amivel így kb. Kritizálni lehetne a játékot, hogy tényleg nincsenek benne olyan izgalmasabb kombók, de minden más, úristen, tehát olyan szinten brutális ez a játék, tehát az, hogy így véresre vered a többi karaktert, meg már az elején tehát ilyen hopókat, ilyen csöviket kell verni, és így mondja is a tréneret, hogy így, hát találtam pár lepukkant alakot, aztán így jönnek bunyózni viszkiért. Tehát, és aztán jön még mellé a zene, az is nagyon jó zenéje van a játéknak, már így az intro képernyőn is így nekem így nagyon megtetszett, és akkor utána ilyen nagyon elborult, tehát az első pálya valami föld alatti ruszki labor, ahol az elején még ilyen szkafanderes ipsékkel kell verekedned, de aztán jönnek gyorsan a szekusok, és utána meg a zombik, aztán utána az emberevő mutáns vadmalacok, és ez csak az első pálya. És a következő pálya úgy indul, hogy így fogsz egy pajszert, kiütöd vele a falat, és akkor egy ilyen börtönblokknak az zuhanyzójában vagy, ahol pár elítélt így éppen elejtette a szappant. Ó. Oh. És igen, egy ilyen jelenet közepébe csöppensz bele, és így kimented a szegény embert. Szóval azt mondod, családbarát a content? Abszolút nem családbarát a content, úgyhogy ezt így nem győzöm hangsúlyozni, de tehát nekem nagyon tetszett, és így tényleg ilyen felüdülően, morbidan, undorítóan jó vele játszani, tehát ez a guilty pleasure szó szerint. A local co-op, tehát egyszerre akár négyen is csapathatjátok, és be lehet állítani, hogy legyen friendly fire. És én így állítottam be két gépi ellenfelet, aminek az eredménye az lett, hogy az idő 50%-ában egymást püffeltük, és nem az ellenfeleket. Aha. Ami ettől függetlenül fun, ha emberek ellen játszott. Gép ellen már azért inkább ne, de ha emberek ellen játszátok, akkor az úgy szintén szerintem hozzáadott. Tehát szerintem ez egy tipikus parti játék. 8 pálya van benne, egy pálya, hogyha értik az emberek a dolgukat, meg úgy már kicsit ismerik, akkor kb. 5-10 perc. Tehát nem is egy hosszú játék, van benne egy aréna mód is, ahol meggondolom így végtelenül jönnek az ellenfelek, és akkor lehet így pontokat gyűjtögetni. És csak püffölni. Ja. És csak püffölni, igen. Nekem ez így nagyon-nagyon tetszett, és én még emlékszem, hogy annak idején volt a Teeny Ninja Technőcös játék, aha, az nem tudom megvan-e, és kb. Az ilyen, meg volt egy X-menes játék, ami azért volt nagyon etalon, mert a játéktermekben az úgy volt, hogy egyszer akár aztán 6-an vagy 8-an is lehetett játszani, mert azt jelenti, hogy ott volt egy ilyen irdatlanul széles konzol, egy ilyen igen, képernyő, az elég durva, és akkor ott előtte 6 ilyen irányító felület, vagy nem tudom, biztos, hogy 4 plusz, tehát 4 plusz volt, és akkor ott így egyszerre lehetett venni, és ezt a hangulatot hozza vissza, és ebben például a Devolver Digital nagyon tud ezekben a retro játékokban, de most így rá is keresek gyorsan, hogy így a Devolver Digitalnak így a backlogjára, hogy így milyen játékok. Igen, tök fura, ez volt a játék, amire nem tudom, valahogy azt nem éreztem, azt, hogy egy csomó játék, amivel játszasz, az, hogy ezt ki kéne próbálni, ez tök fannak tűni. Ez volt az, amire így nem, köszönöm. Nagyon beteg, tehát az pedig kétség sem fél hozzá. Én sem vagyok sokkal jobb a party harddal, de hogy... Igen, de ez az abszolút beteg, de nekem adja, tehát ennyit elmondhatok rá. Na, közben megtaláltam, tehát Devolver Digital backlog játékokból, aha, Serious Sam, uh-huh, abból sok epizód, Akkor van egy olyan, hogy Tofu, The Trials of Chi, Hotline Miami 1-2, Duke Nukem 3D Megaton Edition, Dungeon Hearts, azt nem ismerem, Luftrausers, az sem, a Shadow Warrior, aminek a remake-je, meg talán most már az eredeti, tehát a régit is ők így újra kiadták. És ja, most meg pedig a Mother Russia Bleeds, tehát nagyon keményen tolják az arcok. Nem is tudom, hogy készülnek-e még újabb játékkal. Hát egyszer majd gondolom, igen. De nem, most egy magyar Wikipedia oldalt nézek, de talán az angolon még van még más is. Ja, Duke Nukem, Viki, ő beteg, Simon pedig, nem tudom, ő partin van, vagy partizik, vagy programja van. Valami programja van. Valami programja van. Úristen, ők adták ki a Whiskers Cleanup Detailed. Úristen. De nem, az nem, ez csak egy Shadow Warrior. Viszont van itt olyan, hogy Always Sometimes Monsters. Az meg egy ilyen, hát az is ilyen érdekes, ilyen kicsit olyan randi szimulátor, de közben meg egy ilyen nagyon realisztikusan elcseszett történetű játékról van szó. Hatofui Boyfriend, atya úristen, ezt is ők csinálták? Csonti felfedezi az ilyen régi nagyon, nagyon durva játékokat, és mindegyik ugyanoda vezet. A Gods Will Be Watching, ó, az nagyon jó. Az viszont nagyon jó kis játék. Azt tudom ajánlani. Azt még talán neked is. Az ilyen az rémlik valahonnan. Oldjunk meg ilyen nehéz helyzeteket. Ilyen puzzle játék lényegében, de nagyon, nagyon ötletes. Tehát az meg arról szól, hogy van egy ilyen eléggé nehéz helyzet, hogy mit tudom én, túlszulejtettek valakiket, és akkor ott van a túlszejtő, ott vannak a túlszok, te meg egy ilyen tárgyaló vagy, és akkor így tudsz bizonyos dolgokkal interakcióba lépni, és mindegyik így valamilyen hatással jár együtt, és akkor mit tudom én, ha beszélsz azzal az emberrel, akkor ideges lesz a túlszejtő, és hogyha túl sok emberrel beszélsz, akkor nagyon ideges lesz, és kivégez egy túszt, viszont ha nem beszélsz a túlszokkal, akkor viszont ők fognak megőrülni, és akkor valamelyik megpróbál szökni, és akkor lelövi, és közben meg ott van a rendőrség, és azok is berontanak, és akkor mindenkit széllyel lőnek, és még van ilyen többszörösen összetett mechanikájú játék, és akkor úgy kell kihozni ezeket a dolgokat, hogy a végén úgy életben maradjon kellő mennyiségű túsz, és a túszejtőt is elkapják. Most ez nem konkrétan benne van a játékban, de valami hasonló szituációval indul, tehát nagyon ötletes kis játék a lényeg. És mi van itt még? Igen. Cseten, itt van a jogos kérdés, lehet benne automatizálni? Mármint melyikben? Bármelyikben. Egyikben sem. Tehát a Devolver Digitalban az automatizmus az úgy nem. És közben még itt vannak olyanok, hogy Titan Souls, Not a Hero, Ronin, The Fistful Gun, Broforce. Na, az például valószínűleg már mindenkinek ismerősen hangzik. Úristen. Ja, és mik készülnek még itt? Eitr, na az valami érdekes dolog lesz arra, még emlékszem, hogy valamiért még így meg akartam jegyezni. Ja, szóval a Devolver Digitalt azt én így kedvelem, na. Igen, ez hallatszik a hangodból, hogy így nem vagy velük rosszba. De nem az, hogy nem vagyok velük rosszba, hanem így szimpatikus így a hozzáállásuk, és így nem adnak ki rossz játékukat a maguk szintjén. Úgyhogy így már abszolút pozitív. Tényleg van egy ilyen kis listám, hogy kik azok a játékfejlesztő kiadók, akiket szeretünk. És akkor például azok tartoznak bele, hogy Blizzard, igen, Devolver Digital, akkor a Paradox. Még van pár ilyen. Nem sok, a Clay Entertainment, ugye Don't Starve és társai. Tehát azok, akik csak így kiadnak jó játékokat, és így kész. Igen, és nem fejik a népet, meg nem mit tudom én, hanem csak így kiadnak így jó játékokat. Ja, és így ennyi. Megéri nekik üzletileg, és így megy a szekér. Na, egyébként ez így a mostani cégemre is így jellemző, tehát így jött a cégvezető, egy ilyen 60 év fölötti indiai papa egyébként, És így abszolút így jár, kell ott az emberek között néha, amikor így Budapesten jár, és így elsőre így azt hinnéd, hogy így a takarító, vagy nem tudom, és közben ilyen milliárdos az Ipse, és akkor így oh, hello, how are you? És így tök jókedvű minden, és akkor így ő mondta el, hogy ő neki mindig is az volt az üzletfilozófiája, hogy legyen profit, de alapvetően ne a profit legyen a lényeg, hanem az, hogy jól érezzék magukat az alkalmazottak a munkahelyen, és legyenek új szakmai kihívások, és akkor így ezzel együtt azért így legyen valamennyi profit. És akkor ilyen, mit tudom, ilyen 3-5%-os éves profit volt, és akkor ez azt eredményezte, hogy így megy a cég, jól megy a cég, már 20x éve, szeretnek is itt az emberek dolgozni, és kell ennél több? Hát igen, jó, ez egy nehéz kérdés. Nyilván azért teheti ezt meg, mert egyébként jól áll a cég, érted? Meg jól áll a többi cég, meg jól állnak a cégei. Tehát hogy ezt nem feltétlenül tudják mindig megtenni emberek, hát, sajnos. Hát igen, de tehát így a nagy kérdés akkor az, hogy... De sokkal ritkább az, hogy akarják ezt megtenni. Hogy mitől megy jól igazán a cég, hogyha van egy nagyon jó ötlet az elején, és akkor azt utána nyomatjuk, és így utána befogjuk szépen a mókuskerékbe a kis lemingeket, akik tovább hajtják nekünk a szekeret, és nem érdekel, hogy közben hány leming döglik bele. Jó, mondjuk te szeretsz automatizálni dolgokat. Nézd, a halott leming az járulékos veszteség. Igen, volt régen, valami, nagyon régen valami leminges játék, ahol át kellett menni a pályákon a lemingekkel. Igen, igen. Vagy pedig megcsináljuk ugyanezt úgy, hogy az alkalmazottak szeretnek ott dolgozni, és részben azért is dolgoznak, hogy a kedvenc cégük menjen. Jó, persze, itt is cége válogatja, tehát én is és tudok olyanokról. És illetve azért ehhez tényleg izé kell, tehát ez egy olyan mentalitás kell, ami nem csak így kifejezi a hálát, de hogy biztonságos környezet, mit tudom, tehát azért a lojalitás, ez nem egy megvásárolható dolog. Abszolút nem. És én az elmúlt 10 évben lassan mióta dolgozom cégeknél, tehát láttam nagyon sok mindent, tehát láttam olyat, amikor a cégnél tényleg örömmel dolgoztunk, legalábbis az a team, amiben én ott voltam. Oda tettük magunkat, és még így, amikor nem dolgoztunk, akkor is így csomószor volt, hogy azon brainstormingoltunk egy kocsmába, hogy mit, hogy lehetne. Tehát így abszolút tényleg elhivatott volt a társaság. Igen, sokkal, nagyon sokat hozzá. Sokkal könnyebb egy ilyen elhivatottságot és saját projekttel kapcsolatban kialakítani, de egyébként ki lehet alakítani nem saját projekttel kapcsolatban is. Csak nyilván az kell, hogy számítson a véleményed. Tehát, hogy ne csak megmondják, hogy mi van, azt kell, hogy a sikert együtt éljétek meg, tehát azért ez... Persze, aztán azt is átéltem, amikor így elromlott ez az egész, és így nagyon sok embert elküldtek, nagyon sok ember elment utána, mert már nem olyan volt a hangulat, egyébként nem olyan volt a légkör. Mi történt? És akkor ezzel ment a know-how. Nem, egyszerűen voltak olyan vezetői döntések, amik így nem tetszettek az embereknek, vagy maga az volt a vezetői döntés, hogy te nem tetszel nekünk, és így holnap már nem kell bejönnöd kategória. Tehát voltak ilyen dolgok, és akkor olyan persze... Fura, hogy egy vezetőség, akik fent tudnak tartani egy ilyet, azok vajon miért rontják el egyszer csak? Tehát, hogyha eddig ki tudták alakítani, fent tudták tartani, mondjuk az is lehet, hogy csak random kialakult a társaság miatt amúgy. Ezt igazándiból én csak találgatni tudok, de ebbe így nem mennék bele. Mondjuk azt, hogy nekünk is nagyon furcsa volt ezt így átélni, látni, és így végig gondolni, hogy mi lehetett a hátterében. De tény, hogy utána meg ment a damage control ezerre. Tehát akik ott maradtak, azoknak utána ilyen mindenféle ilyen kis extra figyelmesség, meg akkor ilyen céges tréningek, meg hasonlók, meg akkor utána megpróbálták megint így összerántani a csapatot, de akkor az meg már valamilyen szinten erőltetett volt, és igazándiból ott tényleg vagy az van, hogy felvesznek majdnem 90%-ban egy vadonatúj gárdát, akik ugye nem élték át az előzőt, és akkor így újra úgymond van egy ilyen... Össze lehet hozni, aha. Naív ártatlanság az egészben, és jó hiszeműség. vagy pedig ez ugye nem jön össze. De az nagyon érződött, hogy mi a különbség a között, amikor valaki bejön dolgozni csak azért, mert kell a pénz, és valahol dolgozni kell, és valaki bejön dolgozni azért, mert motivált, ötletei vannak, és szeretne előrébb lépni, és itt szeretne előrelépni, és nem egy ugródeszkaként tekint csak erre a pozícióra, vagy erre a cégre, vállalkozásra. Tehát ez így nagyon érződik a kettő között. És mondom, tehát itt nagyon sokat számít, hogy így milyen légkört biztosítanak az alkalmazottaknak, vagy egyáltalán a vezetőség hogyan viszonyul az alkalmazottakhoz. Na jó, hát most egy kis ilyen céges kultúra. Egyébként ez a kitérő, ez egyáltalán, mert most ugye semmi más gaming témán kívüli témánk nincsen. Ja. Azért emlékeztetnék mindenkit, hogy az ár kiadott egy még megjelenés előtti fizetős DLC-t, szóval ezen egy kicsit azért gyűlölködjünk. Jó, hogy mondod, tehát így mit gondolsz erről a dologról? Kipróbáltad egyébként, vagy ki akarod próbálni? A fizetős DLC-t nem? Aha, nem. Nem, eszem ágában nincs támogatni ezt a mentalitást, annak ellenére, hogy amúgy az ár egy jó játék. Én nekem sose volt időm vele játszani, sajnos. De top. Most már ilyen gyorsított szervereken gondolkoztam, de most már nem. Tehát, hogy ez nem állapot, ezt nem támogathatom sajnos. Ja. Az árkot egyébként vettem is, tehát, hogy az árkot azt vettem, nem pedig... Ja, de az így nekem is úgy volt, hogy így vártam, aztán pár nagyobb youtuber az megkapta ugye a játékot a készítőktől, és az már annyira elég volt, hogy úgy többet már nem akartak osztogatni kulcsokat, mert hát érthető okokból. Én nagyobb streamerek egyébként, ők Twitch-en tolták meg nagyon az árkot, meg gondolom eleinte youtubereknek is, ja. De hogy akkor a csapból is az folyt, de tényleg. Nagyon. Nagyon-nagyon durván, és én nem is adtak senkinek, én meg is vettem két példányban Mátéval, hogy videózzunk, tehát van neki egy, meg nekem, de sajnos az ő gépe nem bírja, még úgy, hogy nála van ugye az én volt videókártyám, de most már az is egy előregedett videókártya sajnos, úgyhogy az most már nem bírja, ezért soha nem lett bele végül is content. Egyébként sokkal gyakrabban van vett játékból az, hogy soha nincs content, mint kapott játékból. Mert ott legalább hajtasz, hogy azért mégis csak meg kéne csinálni. És én nekem, én nem értem, hogy hogyan lehet konkrétan megjelenés előtt fizetett DLC. Hogyan lehet azt mondani, hogy a játék még nincs kész, de ez nem is lenne benne a kész játékban, ezt külön adjuk. Tehát ez azt mutatja, hogy konkrétan már ott tartunk, hogy egy még be nem fejezett játék, jó, de mondjuk ennek a játéknak a műfaji sajátossága, hogy valószínűleg sose lesz olyan pillanat, amikor azt mondanák, hogy jó, ez most ez már ez nem kész. Igaz, mert van, tehát hogy a Minecraft esetében is kiadták, és aztán tolják tovább a játékot. Jó, de úgy, hogy így egyszer megállapodik, és többet már nem változik, olyan sose lesz. Hát lehet olyan is, hogyha így érted, így igen, de, tehát feladják a fejlesztését. Egy ilyen környezetben úgymond, tehát egy ilyen majdnem forever early access játéknál, én úgy gondolom, hogy úgy voltak vele a készítők, hogy jól van, a játék felhasználó bázisán már elérte azt a kritikus tömeget, és a játék fejlettsége is elérte már azt a kritikus tömeget, hogyha kiadunk egy olyan kontentet, ami úgy minőségben és mennyiségben nagyban eltér a több ilyen kisebb content patch-től, akkor azért kérhetünk már extra felárat. Én így gondolom. Én nem azt mondom, hogy ez egy jó gyakorlat. Sőt, én továbbra is azt mondom, hogy igenis, először méltóztassuk. Igen, akkor tehát először végigvinnék azt, hogy akkor most kiadjuk a játékot. Igen. Ez főleg azért annyira felháborító, mert amúgy bármikor azt mondhatják. Tehát összeraknak még egy utolsó patchet, azt mondják, hogy ezt meg összeraknak még egy utolsó content pakkot, azt mondják, hogy ez lesz a játék vége, mármint, hogy ez innentől megjelent játék, és akkor innentől kezdve a további tartalmat adhatják pénzért. Tehát, hogy ezt konkrétan meg lehetne tenni. Abszolút. Abszolút. Csak hát sokkal kényelmesebb ilyen forever early access státuszban lenni, és akkor így... Igen. Így nem is tudom, tehát, hogy már azon is túl vagyunk, hogy a review-kat így próbálják így megúszni, hogy ugye nagyon sokan nem véleményeznek, nem értékelnek early access játékokat, mondván, hogy ma mondok róla valamit, és holnap egy patch-el már egyébként totál más ez, van. Egyébként ez így van, hogy, hogy úgy alakulnak a játékok jelenleg, hogy ilyeneket nem érdemes csinálni. Tehát Early Access-ben nem érdemes tesztet csinálni. Egyébként alapvetően szerintem nem érdemes tesztet csinálni. Tehát, hogy amúgy sem érdemes semmiről tesztet csinálni. Egyre, majd még igen, de egyre kevesebben olvassák ténylegesen a teszteket. Ugyanis sokkal többet ad az, hogyha mondjuk becsatlakozol egy streambe, vagy nézel egy videót. Sokkal, tehát, hogy most már ez egy sokkal közvetlenebb, akarva, akaratlanul, tehát nem kell erőltetni a teszt formátumot. Jaja. Hanem egyszerűen streamel az ember, és azt látni fogják, és megvan. Tehát nekem ez ilyen, na mindegy, ez nagyon fura egyébként, pont most nézelődtem, nézegettem tesztekre a reakciókat, hogy mennyire ilyen különböző magazinoknál, hogy mennyire nehéz megtalálni azt a hangot, mert nem arról van szó, hogy nincs szükség olyan véleményre, ami egy hozzáértőtől származik, és itt arra gondolunk, hogy a hozzáértés az nagyjából az tényleg abból ered, hogy sok játékkal találkozik az ember. Tehát, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy egyszerűen a tesztek, mint olyanok, egy kipusztulóban lévő műfaj. Abszolút. Tehát eljutottunk onnan, hogy magazinokban rendes leírások, illetve rendes sajtóanyag, amit így kiadnak egy játékról, és akkor az aztán tényleg nagyon, nagyon properül meg van csinálva. Eljutottunk odáig, hogy most már gyakorlatilag Karcsinak meg Pistinek a gameplay-e, az lehet, hogy már is sokkal többet nyom a labba, mint egy... Sokkal többet mutat a játékból. Mint egy magazinnak a szerkesztőségében megkonstruált teszt. És nem is arról van szó igazából, hogy megkonstruálta, vagy, de igazából igen, arról van szó, hogy sokszor konstruáltak. Látod, hogy futni, videó esetében is látod futni a játékot, tehát hogy akkor is látod, hogy mit csinál, látod, hogy mik a reakciók. Simán el tudják dönteni az emberek mondjuk egy stream alapján, hogy azok a játékmechanikák, amiket látnak, azok érdeklik-e, vagy nem. Mert ja. Hiába mondja egy, na mindegy, szóval ez nekem ez ilyen nagyon-nagyon fura. Fura úgymond ez az egész dolog, de hogy ugye az Early Access, mint olyan műfaj, arról meg aztán azért nem érdemes egyáltalán tesztet csinálni, mert hogy ugye a későbbiekben kikerülhetnek játékmechanikák. Tehát például volt a Starbound-ban a hőmérséklet játékmechanika. Én nem tudom. Én is csak utána olvasásból tudom, de hogy a világűrben hideg van, ott fűteni kell. De hogy ezek kikerültek. Tehát a hőmérséklet, mint olyan, hogy a ruháknak volt ilyen különböző hőmérséklet tartó értéke, meg ilyenek, ezeket az egybe kikerültek a megjelenésre. Most csak olyan van, hogy a planétáknak a hőfoka az más, és akkor ehhez kell ilyen túlélő szett. Egyébként nem tudom, hogy mennyire maradt ez, mennyire nem, de hogy ennél sokkal mélyebb volt régebben, és ilyen nagyon, tudod, ezek egyszerűen fölösleges. Néztem egy, gondolkoztunk nagyon egy videósorozaton, Ó Robertóval egyébként, amiben szépen végigmegyünk, és a hírókat bemutatjuk Overwatch-ban. De az a helyzet, hogy... Ja, nerf előtt, nerf után. Két-három hetente változik a meta. Úgyhogy nagy vonalakban el tudjuk mondani, hogy mi történik. Uh-huh. El tudjuk mondani, hogy húzod a ravaszt lő. De végeredményében nem tudjuk megmondani, hogy mondjuk Soldiernek pontosan hol van a helye a játékban, vagy mennyire van beépített helye a játékban. Mert simán lehet, hogy nincs. Hát figyelj, én amikor ilyennel találkozok, amikor úgy érzem, hogy valószínűleg ez nem fog így maradni sokáig, amit én most így megmutatok, akkor hozzá szoktam tenni, hogy a videó készítésének pillanatában. És akkor hát, ha valaki még veszi a fáradtságot, hogy így egy pár centit lejjebb nézzen, akkor ott látja, hogy mikor lett feltöltve a videó, úgyhogy így ennyit lehet szépíteni. Apropó, ha már itt tartunk, tehát így pont emiatt nekem volt olyan korszakom, amikor hogy tényleg így orba szájba Early Access játékokat, és akkor erre volt az a szériám, hogy korai még. Mert úgy voltam vele, hogy ha már így kiadják, és pénzt kérnek érte, akkor igenis, amit abban a pillanatban látok belőle, akkor az milyen. Uh-huh. Megéri, nem éri meg, jó, rossz, középes, és akkor utána természetesen lehet, hogy ez még nagyon sokat változik, de lehet, hogy nem. Tehát ez az Early Access másik rákfené, hogy lehet, hogy egy dekányi update-et nem fog kapni a játék onnantól kezdve. Ahogy erre vannak is példák szémszámmal. Az is lehet, igen, hogy, igen, hogy egy trágya játék, meg tök jó lesz a vége. Meg ez az egész Early Access ilyen tök para, mert ilyen sokkal előrébb hozza a figyelmet. Tehát ugye egy játék általában egyszer tud hatalmas hype-ot keríteni maga köré. Ez lehet, hogy ez ilyen sokáig tart, lehet, hogy nem tart sokáig, ez nyilván attól függ, hogy mennyire jók, mennyire fektetnek bele a munkát. De hogy például a Seven Days to Die, a DayZ, meg egy csomó játék, amik így egy időben jöttek ki, azok így előre csoportosították gyakorlatilag a hype-jukat, és amikor ténylegesen megjelennek a játékok, most senkit nem fog érdekelni. Hát van akkor is egy kis ilyen kiugrás az a vásárlásokban, de már nem annyi. Egy millió példányt az Early Access első hónapjában, vagy első két hónapjában, és aztán pedig amikor, akkor mondjuk már játszani fognak 2000-en vele. Egyébként én egy időben vásároltam Early Access játékokat, ilyen nagyon nagy lelkesedéssel, de aztán így lekapcsoltam magamat róla, mert nem jó ötlet. Tehát mitől megvettem 5000 forintért, vagy 6000 forintért a DayZ-t, és hogy így nem volt jó. Mármint érted, és aztán így jöttek a patchek, de hogy lehetett látni a patchek ütemén, hogy soha. Én a Space Engineers-re mondtam azt nagyon sokáig, hogy ez az Early Access játékok mintaképe, mert hetente hoztak komoly tartalmakat gyártó patcheket, azonban előbb vagy utóbb elvesztették teljesen azt, hogy milyen játékot akarnak ténylegesen csinálni, és csak kapkodtak, és hoztak ilyen patchet, olyan patchet. Hirtelen az lett a legfontosabb, hogy legyenek ajtók, és akkor egyik héten kihozták az ajtókat, és mi? Mármint érted, miért most? Igen. Miért most? És az egész ilyen, nem tudom, az egész ilyen nagyon fura lett. És emiatt én így nem is azt mondom, hogy távol tartom magam az Early Access játékoktól, mert nem, csak nem állok bele annyira lelkesen. Tehát nem indítanék Early Access játékra abban az esetben sorozatot, hogyha nem abban az akkori formájában. Igen. Konkrétan. Ha az akkori formájában már élvezetes és jó, és megállja a helyét, és így be tud húzni a játék. Igen, ha abban a formájában is egy tartalom, ami fent tudja tartani magát, és kitalálok rá egy sorozatot, ami működik, és érdemes, és mit tudom én, akkor azt mondom, hogy tök jó, de az, hogyha annak, hogy majd mi lesz a játékból arra, nem indítok már a sorozatot. Igen, az elején én is sajnos beleestem ebbe a hibába, hogy nagyon sok ilyen Early Access játéknál így elkezdtem azon gondolkodni, ugye a saját kis fantáziámmal és kreativitásommal, hogy így, hát ha még ezt is bepakolják, hogy meg ha majd azt is benne fogják pakolni, és ha majd ez így működik, és gyakorlatilag ez a nagyon szép ilyen projekciós mechanizmus, hogy így ott van gyakorlatilag egy üres lap, amire így ráhúztak pár vonalat, de a lap nagy része az még üres, és akkor te azt projektálsz rá, amit akarsz. Így van, így van, így van. És akkor így rögtön szimpatikus lesz az üres lap, hogy majd ott lesz szépen egy ilyen dolog, majd ott egy kis kert, ott egy faházikó, virágágyás, kutya, macska, stb., ház, feleség, és akkor így a végén még ott maradsz egy üres lappal, vagy egy kicsit jobban kiszínezett lappal, de az még mindig nem az a kacsalábon forgó dolog, amit te így megálmodtál magadnak, és akkor így jön a pofán csapás, hogy így, mi volt ez, gyerekek? Úgyhogy én már tényleg annyira emlékszem, próbálom ezt kerülni. Elindítottam a Space Engineers-be egy sorozatot, és amikor nagyon-nagyon régen, a Space Engineers-ben sokkal jobban megérte űrhajókat elkapkodni, és azokat hazaráncigálni az űrhajóddal, mint mondjuk bányászni. Tehát, hogy sokkal nagyobb mennyiségű nyersanyagok. És akkoriban egy nagyon komoly projektem volt, egy olyan daráló építése, ami egy az egybe így bedobsz egy űrhajót, és így feldolgozza. Tehát, hogy nem kell az űrhajóval semmit csinálnod, fölé kell így parkolnod az űrhajóval, és így el kell engedned, egy adott helyre be kell parkolnod, és a legnagyobb, akkoriban a legnagyobb, legpáncélozottabb űrhajót is szépen nekiáll, és másfél-két perc alatt bedarálja. És minden nyersanyagot ládákba rak át. Ugye ez volt a... ez érte meg a legjobban, és pont ki is találtam, hogy lenne a legjobb design, hogy ilyen V-alakba hajlanak rá a grinderek, és akkor azok ugye kényszerítik is lefelé, de mivel V-alakban mennek, ezért oldalra se tud elmozdulni, tehát hogy tartja a helyén, ugye alulról is darálja, és hogyan tudja azt megcsinálni, mondjuk a 99,9999%-át feldolgozza a végére, úgyhogy a maga a szerkezet nem megy tönkre. És amikor elkészültem ezzel a szerkezettel, egyébként rendkívül drága volt, akkor behozták az automatikus tureteket, és úgy tolták el a páncélnak a... Úgy tolták el a páncéloknak a balanszát, hogy gyakorlatilag egy teljesen átlagos automata gépágyú is szét tudta ripityára lőni a hajódat. Tehát, hogy olyan páncélt kellett a hajó elejére pakolni, hogy meg tudj közelíteni egy ilyen erősebben védett katonai páncélozott cuccot, amit mondjuk érdemes elkapni, és érdemes a helyére rángatni, hogy így nem tudtad megtámadni egyszerűen, mert szétszedett. És akkor onnantól kezdve meg már soha többet nem volt értelme elkapni egy űrhajót. Hiába volt nagyon fun, meg ahogy elsodródott az ember, meg mit tudom én. Hiába volt benne egy csomó fun, és hiába terveztem előtte egy hajót arra, hogy hazavontassam ezeket a hajókat, és hiába terveztem utána egy szerkezetet, hogy ledaráljam. A ledaráló szerkezet elkészülése után egy héttel behoztak egy update-et, ami teljesen lehetetlenné tette az egészet. És onnan már egészen más irányba fordultam, aztán egyszer csak behozták azt, hogy a meteorok szétverik a bázisodat, onnan meg már azzal foglalkoztam, hogy a meteorokba építkezzek, utána behozták a bolygókat, és tudod, így az egész, tehát, hogy alapvetően az ilyen sorozatokban kellenek célok, amiket ugye meghatározol, kellenek érni. Nagy beruházások, amiken dolgozol. Én alapvetően azért egész jó vagyok a hosszú távon fenntartott survival alapú sorozatokban, tehát a hardcore sorozatom, a mostani survival let's play-em. De hogy úgy, hogyha dolgozol hetekig egy projekten, nyersanyaggyűjtés minden, és aztán kirúgják alólad a lábadat, és behoznak valami olyan játékmechanikát, aminek köszönhetően az egész teljesen useless. Ezt hívják Rustnak. Az így Rust-tal kapcsolatban ugye mostanában jönnek a pletykák, hogy... Vissza akarják húzni az XP-t, igen. Igen. Nem tudom, mennyire fontos a része, mert nem rásztozok, ez a játék tényleg nem fogott meg. Igazándiból én arra nagyon pozitívan tekintve várakoztam, aztán berakták, egy ideig fán volt, csak aztán rá kellett döbbennem, hogy ez még talán rosszabb annál, mint ami volt. Tehát így, és erre ők is rájöttek, tehát mindegy, hosszú, de tehát ott is ez van, hogy folyamatosan kirúgják a lábad alól a talajt, de ott ahhoz nem kell ehhez egy patch. Tehát az a játék az kész. Az csak nagyon erős idegzetűeknek. Igen, tehát hogy ugye az early access játékok ezért ilyen teljesen bizonytalanok, és hiába van egy adott szakasz, amit mondjuk tökre élvezel, simán lehet, hogy a következő szakasz meg már valami egészen más lesz, és azt sem tudod, mit csinálj. De tényleg azt se tudod konkrétan, mit csinálj. Én akkoriban akartam visszatérni a játékhoz, hogy talán még akkoriban játszottam, amikor behozták az oxigént. Amikor régen ugye tök büszkék voltak arra, hogy ez nem egy survival játék. És akkor nyilván rájöttek, hogy nagyobb lesz a néző játékos bázisuk, ha egy survival játékká teszik. Uh-huh. Mert hogy egyszerűen az izgalmasabb, és egyébként tényleg az, mert hogyha ugye feladatokat állítanak eléd, akkor te le fogod győzni a feladatokat. Bármi is legyen az a feladat. Tehát, hogy legyen ugye ez az én esetemben, hogy űrhajókat elkapkodni jobban megérte, akkor viszont befektettem és csináltam egy hatalmas feldolgozó üzemet gyakorlatilag, és egyébként, hogyha ezen nem változtatnak, akkor onnantól kezdve az idők végezetéig gyakorlatilag végtelen mennyiségű nyersanyagom rendelkezésemre állt volna, és egy pillanat alatt összehoztam volna egy hatalmas izét. Bármit igazából. Tehát hatalmas hajót, hatalmas bázist, amire szükség van. Hát igen, egyébként a Steamen egy olyan fél éve vezették be kb. Azt a rendszert, hogy az értékeléseknél van egy teljes, tehát egy overall, ami az idők kezdete óta van a játékon értékelés, uh-huh. És van egy recent, tehát egy legutóbbi 30 napban kapott értékelés. És például egy early access játéknál érdemesebb nézni ezeket az utolsó 30 napban adott értékeléseket, és azért a mindenkorit is, mert azért az is árulkodó, hogy ennek a kettőnek milyen a viszonya, meg mennyi értékelés van, van összesen, de alapvetően, hogyha mondjuk az utóbbi 30 napban sokkal pozitívabbak az értékelések egy játékra, akkor az könnyen jelentheti azt, hogy olyan update-eket kapott, hogy jó amik jó irányba változtatták. Igen, jó irányba halad a gondolat. Úgyhogy igazán, Én arra is el tudnék vesztegetni egyébként egy videót, hogy kicsit így beszéljünk arról, hogy hogyan érdemes így a Steam-es értékeléseket nézni, mikre érdemes odafigyelni, mi mit jelenthet, meg ilyen hasonlók. Mert tényleg szerintem ez egy olyan dolog, hogy aki mondjuk szeretne egy picit tudatosabban vásárolni, vagy dönteni arról, hogy mire ad ki pénzt, megéri-e neki, nem éri-e meg neki, mondjuk a végső döntés az mindig az, hogy nekem ez az adott játék tetszik-e, vagy nem, mennyire rezonál együtt az én stílusommal, de alapvetően, ha mondjuk úgy állsz hozzá, hogy így van pénzed, amit így elkölthetsz rá, és úgy szeretnél kipróbálni játékokat, akkor ezek az értékelések, a felhasználói értékelések azért nagyon sokszor sokkal beszédesebbek, mint bármelyik teszt, amit olvas vagy néz az ember a játékokról. Hogyha megfelelően tudják értelmezni az emberek. Úgyhogy ilyen szempontból is ez szerintem egy jó kis téma lehet, hogy így hogyan érdemes ezeket nézni. Na de mindegy, onnan lukadtunk ide, hogy ugye early access játékok meg játéktesztek. Én is egyébként most már nagyon-nagyon régóta azt a formátumot tartom, hogy játszom a játékot, és közben amit tapasztalok, amit megtapasztaltam korábban, azokat így elmondom róla, és akkor így próbálok viszonylag azért informatív videót csinálni, de alapvetően egy vágatlan gameplay. Egyébként igen, elég fura amúgy ez az egész early access dolog. Én sokat gondolkoztam azon, csak hogy ezt nem lehet ilyen exakt módon megcsinálni. Tehát hogyha mondjuk biztos lenne az, hogy egy játékhoz érdemes mondjuk visszatérni 2 hetente, 3 hetente, 1 hetente, havonta, 2 havonta, fél évente, akkor ez tök jó lenne. És tök érdekes lenne ilyet fenntartani. Tehát mondjuk egy early access játékot úgy lehetne feldolgozni a legjobban, hogy mondjuk egy havonta visszatér az ember, vagy 2 havonta hát visszatér igen, az ember. Csak tekintve, hogy hány early access játék van. De tekintve, hogy hány early access játékkal játszunk. Nincs erre kapacitás. Én most már nem is tudom megmondani feltétlenül, tehát hogy... Nem is az, hogy mi. Mi az early access, és mi nem azok közül, amiket tolok. Tehát nem is az, hogy mi nem tudjuk ezt tartani, hanem komplett szerkesztőségek 10-20-100 emberrel nem tudják ezt tartani. Hát azt tudom, hogy amikor volt a Planetary Annihilation, annak én írtam az Early Access-ét, tehát én írtam a hands-ont, ugye ez nem teszt, hanem az egy hands-on gyakorlatilag, és utána én írtam tesztet is, mert hogy akkor nyilván legalább legyen egy embernél a játék, tehát hogy nyilván ez viszonylag logikus, de hogy egyébként nem tudom, hogy ezt például tudják-e tartani. Uh-huh. Egyáltalán, vagy hogy ez így más játékok esetén is lehetséges-e. Vagy mondjuk, ha én nem értem volna rá, akkor értetted, akkor így ki? Vagy így? Igen. Általában én azt vettem észre, hogy azok a játékok vannak így rendesen lefedve, ahol mondjuk az adott tesztelő, videós, blogger. Az rajong a játékért, és akkor folyamatosan követi. Mondjuk az is para, mert akkor meg kimarad a valódi értékelés, tehát hogy az nem azt jelenti, hogy egy új játékosnak. Ez úgy működne igazából egyedül, hogyha ahhoz a profilhoz illeszkedik, tehát hogyha csinálunk ilyen profilokat úgymond az alkotóknak, és berakjuk őket fiókokba, és akkor te tudod, hogy az a játék, amelyik tetszik Sirius-nak, az általában nekem is tetszik. És akkor így tudod, hogyha ő ajánl valamit, akkor ez izé, mert hogy ugye ennek az lenne a vége, hogyha mindig olyan foglalkozna a játékokkal, aki rajong az adott témakörre, hogy nem lennének rossz játékok. Mert kivétel, tehát hogy az lenne a rossz játék, amihez nem találtak a szerkesztőségben rajongók. Igen. És az ugye teljesen eltorzítja a képet, és ez ilyen nagyon fura dolog, mert nyilván az írja a cikkeket általában, de mindenhol, nem GameStar-ra, nem a magyar újságírásra gondolok, mindenhol az írja, aki ugye a legtöbbet foglalkozik magával az adott műfajjal. Tehát aki a legtöbbet MMO-zik, az fogja írni az új WoW kiegészítőt is. És ő meg nyilván valamiért MMO-zik. Értetted, hogy ez egy ilyen fura torzító hatású. Igen. Hát jó, de hogyha az ember objektíven tudja kezelni, akkor abból még lehet egy használható dolog ettől függetlenül. Tehát én a Rastra azt mondom, hogy én egy beteg ember vagyok, az agyam nem működik rendesen, ezért már 400 órán van benne valamilyen megmagyarázhatatlanokból kifolyólag. Miben van 400 órán? A Rastban. Ebbe benne van a mazoista hajlamom. A Space Engineers-ben, amit imádok, abban van, most jöttem rá, abban van 287 órán. az, hogy nagyon szerettem róla videókat készíteni, meg nagyon szerették az emberek, de alapvetően a Rust, ha nem mondjuk hárman, négyen együtt játszátok, egy folyamatosan változó, fejlődő, túlélő játék, ami azért nagyon sokat változott előnyére, de alapvetően kegyetlenül megpróbáltatások alá veti az embernek így a tűrés, a tűrőképességét. Ja, az mondjuk biztos. És ebből kifolyólag az tipikus az a játék, hogy utálod, mint a szart, de akkor is játszod tovább, hogy most megmutatod annak a szemétládának. Tehát, hogy így, na. Tehát az egy stresszes játék, és hát, hogyha valaki nem szeret stresszelni a játékok közben, akkor kerülje el messzire. De ha ezt így el tudod mondani róla, attól függetlenül, hogy most egy órát játszottál vele, vagy százat, az már szerintem valamilyen szinten azért az objektivitást mutatja. Na de, szerintem... Viszont nagyon elegánsan átléptünk a Worms-ön! Én de... meg ezt nem akarom elengedni. A Worms előtt még egy játék, amiről még szeretnék szólni. Bocs. Ez pedig a Halcyon 6, vagy Halcyon 6. Na, ezt röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy az FTL-t keresztezték a... Fú, most hirtelen akartam mondani, bakker, melyik az a játék? Még földön kívülek megszállják a földet, és egy, amivel te is játszottál, és így ilyen körökre osztott stratégia, és igen, vissza igen, kell igen, tudom, a... tudom, és nagyon XCOM, na, ez az. Tehát az XCOM-ot keresztezték az FTL-lel. A lényeg az, hogy van egy űrbázis, a Halcyon 6, azt tudod fejleszteni ugyanolyan stílusban, mint az XCOM-ban a bázisod, tehát ilyen hangyafarm oldalnézetben ilyen szobákat kell kitúrnod, aztán utána tehetsz bele mindenféle kütyüket, és akkor a kütyüknek is mind-mind van funkciója, tehát valahol új legénységet toborzol, valahol a hajókat fejleszted, valahol kutatsz, valahol, mit tudom én, nyersanyagokat termelsz, többféle nyersanyag van természetesen a játékban. Tehát van egy ilyen bázisépítős része. A másik része pedig a játéknak a galaxis térképen zajlik, ahol történetesen a flottáiddal, akár többel is egyszerre, így barangolsz, és lényegében ilyen küldetéseket kell megcsinálnod. Hogy le kell győznöd az ellenfél flottáját, bolygókat felszabadítani, az egyes bolygókon vannak különféle ilyen bányász... Kezd szétesni teljesen a hangod. Ajjaj. Hát, hogy azért... Jajjaj. Most már jobb? Hát most épp jó. Jó. Na, reméljük, hogy így marad. Na, tehát, hogy így a bolygókat nem, felsz... Nem, most már nem jó. Most már nem jó. Akkor most. De majd kibírjuk ezzel a streamet, csak hogy ilyen csúnya. Tehát ilyen szétesik teljesen. Ajjaj. De nyilván kibírjuk a stream végéig. Tehát itt jó. Mindegy. Lehet, hogy azért már elkezdtem ott a videót pörgetni. Mindegy. Tehát... bolygókat szabadítasz fel, a bolygókon igen, is az. Vannak különféle ilyen lehetnek termelőépületek, azt nem tudom, hogy a bolygókra lehet-e majd később telepíteni, ha már a megfelelő technológiát kikutattad, különféle épületeket. Van több nyersanyag, tehát van maga a minerál, tehát az ásvány, van egy dark matter, tehát sötét anyagnak nevezett matéria, akkor van az ember, mint nyersanyag, tehát hogy a hajóknak legénység, meg hasonlók, és talán még van, ja meg üzemanyag, amikkel a hajók mennek ugye az űrben, és mindezt vegyítették egy nagyon jó ilyen Final Fantasy-szerű körökre osztott harcrendszerrel, tehát így mindegyik hajónak megvan a maga köre, amikor így támad, léphetsz vele, és akkor különféle képességeik vannak, amikkel ugye van sebző, van ilyen státusz képesség, tehát mit tudom, lebénítod a másik hajót, vagy sérülékenyebbé teszed, esetleg így paranoiássá teszed a másik hajó legénységét, és ráadásul a különböző hajóknak így kombózhatóak a különböző képességek. Tehát teszem azt, mondjuk az egyik hajónak van egy olyan képessége, hogy nehéz lézer, azzal léket ütsz a burkom, és sérülékenyebb lesz a másik hajó. És akkor a másik hajódnak pedig van egy olyan képessége, hogy mondjuk dróntámadás, vagy nagyon sok kis vadászdrónt rászabadít, aminek szintén van valamilyen státusz effektje, de ha mondjuk ezt olyan hajóra lövöd rá, amin már van egy másik státusz effekt, egy nevesített, tehát bizonyos képességek bizonyos másik státuszokkal kombozhatóak, akkor sokkal nagyobbat ütsz rajta. Hogy mondjuk léket ütöttél korábban a burkolaton, és akkor szabadított rá a drónokat, akkor oda van írva, hogy ha már van ilyen burkolati rés az adott hajón, akkor a drónok még brutálisabban ütnek rajta. Oké, ezt hiszem megvan, hogy mi volt a hangoka. Elképzelhető, hogy elkezdtem letölteni a Star Citizen-t. Jó. És akkor ez az én oldalamon volt a para. Akkor indítom vissza a videót. Igen, most ahogy leállítottam, kitisztult ez onnan. Na tessék. Mondjuk a Star Citizen kihasználta a letöltési sebességem egy jelentős részét. A Star Citizen, az is, na mindegy, arról már beszéltük, de az így egyre pozitívabb a szememben a Star Citizen. Na, és tehát van űrcsata űrhajókkal, és van földi csata, ahol gyakorlatilag ugyanaz történik, mint az űrhajókkal, csak ott emberekkel, és akkor ott a legénységed tagjai mennek csatázni, és őket is így fejlesztheted, szintet lépnek, lesznek képességeik, amikre lehet pakolni talentpontokat, és ráadásul az űrhajókat is így több fajtát gyárthatsz le, kikutathatsz nekik különböző képességeket, mindemellett van egy sztori is a játékban. Szóval egy egész komplex kis űr-RPG-nek tűnik nekem. Olyannyira, hogy tegnap már sikerült 2,5 órát így beletolnom még így este, így a grillezés után így holtfáradtan, szóval... Majd szerintem most fogok majd valamikor videót csinálni róla a héten, de nekem így nagyon-nagyon tetszett. Szóval hangulata is megvan, szerintem kellően részletes is, komplex is a játék ahhoz, hogy sokáig el legyen vele az ember, és az egész 17 euró, 19, hogyha nincs leértékelés. De szóval még az ára is abszolút az a tipikus 20 eurós tűrés határon belül van. Szóval ez a Halcyon 6. XCOM nagyon királyú hangzik ez a játék. Olyannyira, hogy már rá is kerestem, és már így be is van készítve, hogy lépéseket tegyek a dologgal kapcsolatban. Evolve-on fenn van. Opszi, akkor ez még egyszerűbb lesz. És én is kb. Instant kaptam meg. Bár egyébként nem tudom, hogy ő tőlük kértem-e már be olyan játékot, amiből végül actually csináltam contentet. Ajjaj. Romlik a statisztikád. Hát az romlik. Nem tudom, van-e ilyen statisztikám, de... Mi is az oldal neve? A teljes. Ami nem a játékra utal, hanem értettett, ahogy megtalálod ténylegesen a social gaming platform. Ez lenne az? Social gaming platform? Ez nem az! Jó, mindjárt megtalálom majd az oldalt. Az Evolve? Igen, mert hogy ez emellett van még valami, mert hogyha csak az Evolve-ra simán rákeresek, akkor nyilván az Evolve-ot kapod meg. Hát írd be azt, hogy... Evolve Terminál. Evolve Terminál, ja. .io. Jó, oké, rendben vagyok. Igen? Oké. Ja. Szóval Halcyon 6 nekem most így nagyon tetszett, és szerintem fogok vele sokat játszani. Az FTR-re is emlékszem, nagyon ráfügtem. Az XCOM-ot is egyenesen imádom, és ez a játék valahogy a kettő között. És ráadásul nekem azt tetszik, hogy tényleg minden kis szaros képességnek külön animációja van, tehát így lő az űrhajó, úgy puffog, így csillant, tehát így nagyon... Én a Faster Than Light-ra nagyon emlékszem, hogy én arra nagyon-nagyon rákaptam. De tényleg nagyon-nagyon rákaptam, de az nekem szintisztán mobiljáték. Tehát, hogy az, ha kijött volna Androidra, akkor valószínűleg még most is játszanék, viszont PC-n nekem nem adja annyira, mert hogy egyszerűen a kezelőfelülete is olyan, hogy így nem tudom, szerintem jobban kézre esne. Ebből is simán lehetne mobiljáték egyébként, tehát ez se egy olyan játék, ami ez az egér billentyűzet, az kötelező. De ettől függetlenül én most így a gépen is nagyon szívesen eljátszogatom majd vele. Na jó, akkor végezetül, de nem utolsó sorban jöjjenek a kukacok. Minden mennyiségben. Mi a véleményed a játékról? nekem tetszik. Tehát azt adta nekem, amit egy Worms-től elvártam. Kicsi újítások vannak benne, tehát az, hogy így tudunk nyersanyagokat szerezni így a meccsek közben, amiből ilyen kicsit felspécizett fegyvereket tudunk csinálni, amik meg magukban is már nagyon fanok, de aztán így felturvózva, meg aztán még betegebbek, és utána meg... Tehát ott vannak még ugye az új ilyen járművek, az is szerintem egy tök jó kis újítás, ami én úgy tudom, hogy korábban eddig még nem volt. Aha. És még mi van? Ja, meg ez az épületrendszer, hogy így be lehet menni az épületekbe. Az is nagyon jó pofa. Igen. Hop. Az a helyzet egyébként, hogy nekem egy az egybe az a véleményem, hogy pontosan azt hozzá, amit egy régi Worms hozott. Mi ugye többen játszottunk, tehát mi konkrétan ugyanazt az élményt éltük át, mint régen. Ja. De tényleg, tehát hogy konkrétan ugyanaz volt az élmény. Viszont ezek a kis frissítések, ezek igazán tök jót tesznek. Tehát, hogy szerintem tök jót tesz hozzá az, hogy... Ebben is lehet craftolni. A járművekben, nem, hogy a járművekbe be lehet ülni, és ugye az azért elég király, mert ugye alapvetően nincs nagyon sok fegyvered, tehát hogy nincs olyan, amivel mondjuk ilyen nagyon nagy sebzéseket tudsz osztani. Tehát nyilván a baseball ütő az mindig egy ilyen megoldás, de hogy például egyébként nagyon-nagyon nehéz lehápézni teljesen, tehát úgy mondjuk teljesen eliminálni őket, és úgymond belehoztak egy ilyen nagyobb damage outputot a játék elejébe, ami nyilvánvalóan nem egyszerű és tök rizikós, mert hogyha benne maradsz, akkor meg te leszel a közelében egy ilyen damage outputnak a következő körben. Szóval azért ez emiatt egy nyilván nem egy ilyen egyértelmű választás, hogy most beszállok, és akkor ott maradok. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem, általában a járművekkel úgy vesszük el a köröket, hogy a sajátjainkat is sebezzük. Igen. Ez egyébként sajnos ilyen, ami fura, ami nekem egy kicsit talán, ami miatt nem tetszik annyira, nem is tudom, igen, ilyen, mondhatjuk ezt, hogy nem tetszik annyira, az a rajz stílusa, az most szerintem egy kicsit ilyen komorabb lett, mint az eddig ilyen sokkal rajzfilmesebb, sokkal fanabb rajz stílus, és nekem a másik jobban tetszett, de ez ilyen személyes preferencia, tehát ez nem az, hogy hát, hogy érted, hogy ez az ultimate izé, vagy ilyesmi, nekem a rajz stílus egy kicsit kevésbé tetszik a tájnak leginkább. Uh-huh. Nagyon tetszenek az új biomok, vagy nem is tudom, minek hívjam, tehát az új különböző típusú pályák, tehát ez a downtown, ami egy ilyen város, lerombolt város, ilyenek, ezek nekem tökre tetszenek a tornyokkal, mindennel, de a rajz stílus egy kicsit komorabb. Én annak örültem a legjobban, hogy tényleg meghagyták benne ezt a lokális többjátékos módot, és ez tényleg ez annyira, tehát hogyha nem lenne lokális többjátékos, az már nem is Worms lenne. Amúgy. Tehát ennek annyira örültem. És egyébként most így belegondolva a héten, gyakorlatilag annyi ilyen lokál co-op játékkal játszottam, tehát a Worms, a Mother Russia Bleeds, akkor van egy ilyen autóversenyzős játék, a Redout, ott is van lokális többjátékos mód. Tehát több ilyet kérdünk szépen, mert ezek jók. Tehát ott függetlenül, hogy van internet, és így bárkivel játszhatsz a világ másik végéről, azért az, hogy így összeültök egy kanapéra, ne, összeültök a gép elé, ez annyira adja a hangulatot. És egyébként volt az Armello, az nem tudom, megvan-e neked? Meg. Az a társasjátékos. Ott azért voltam mérges, mert ott ezt nem lépték meg. Egy virtuális társas játéknál, hogy ilyen lokális többjátékos mód. Aha. És azt szerintem, ha nem társas játék lenne, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. De mivel társas játék volt, akkor az a szememben úgy a társas játék alapjait köpte pofán. Igen, igen, nem... abszolút egyébként. Tehát ilyen, mindegy, ilyen fura. De. Szóval a Worms szerintem ez a legújabb széria, ez így nagyon-nagyon el lett találva. Az a baj, hogy én az elmúlt 15 évben nem Worms-öztem egyik játékkal sem. Tehát nekem az utolsó az a Worms 2 Armageddon volt, és utána így nothing. És volt kb. Így évente egy Worms játék majdnem. Uh-huh. És a Worms Armageddon az ilyen 90, 8-as talán, vagy 99-es. Én Worms Armageddonnal nagyon sokat játszottam, nagyon-nagyon sokat játszottam, a Worms Partyval is nagyon-nagyon sokat játszottam, és aztán ez volt körülbelül. A Worms 3D az már nekem nem adta annyira. Azt csak láttam, de az így mondom, azt csak így megnéztem, hogy Worms 3D-ben, de aztán láttam, hogy az így nagyon más, az nekem nem tetszett. Tehát nem véletlenül most már nem látsz 3D-s Worms azóta se, tehát valószínűleg másnak is hasonló volt a benyomása róla. Ja, igen. Hát igen, meg hát igen, szerintem az nagyon sokat kivette játékból, amikor 3D-vé alakították, úgymond. Úgyhogy hála az énnek, ezt nem erőltetik tovább. Illetve mi kezdve, de most játszottam le én legalábbis. Most játszottam először kontrollerrel. Worms-t, és hogy sokkal könnyebb körbeadni. Mint a billentyűzetet, meg az egeret. Még eger nem kell, azt hiszem, csak a billentyűzetet kell körbeadni. Hát, vagy mi azt csináltuk, hogy így helyet cseréltünk annó folyamatosan a húgomban. Mi körbeadtuk, mi nem vacakoltunk, körbeadtuk. Hát, vagy ha wire lesz a billentyűzeted, akkor ugye egyszerűbb hát, a történet. Hát, alapvetően meg lehetett oldani úgyis, hogy pretty fun volt egyébként. Ja, meg ez az új épületes mechanika is így jó, hogy így tényleg be tudsz menni valami fedett helyre, igen, és így nem kell beássad magad egyből. Igen, be tudsz sétálni, akkor ott van egy ilyen kis fedezék, le tudják rólad robbantani. Szerintem ez is egy tök jó rendszer, és a járműves is az. Jó, vannak a járművekkel nagyon suta dolgok. Asszonypajtásra játszottunk, és már egyetlen egy karaktere volt, és egy ilyen hatalmas robbanás kráterben a föld alatt volt, és ezt csak beszpannolt oda neki egy tank. És így tudod, hogy nem egy ejtőernyővel leesett fent, hanem oda be neki beszpannolt egy tank. És amikor így ülsz, és így annyira lenne a kérdésem, hogy miért? Igen. Mert hogy nem fog ettől nyerni, csak lelassul az egész, tudod? Tehát, hogy miért? Ó, hát én nekem meg sikerült úgy kikapnom, hogy élt 3 kukacom, és egy ilyen nagyon gyenge kukaca volt már a gépnek. És én meg akkor így poénból mondom, jó, hát akkor Armageddon. És akkor aha, így... helyre vágja a balanszt. Az Armageddon az ilyen meteor eső konkrétan. Így van. És így mindent eltalált. De tényleg mindent. Az összes kukacomat. Csak az egy gép érte túl. De olyan szinte, hogy volt a gép felett egy ilyen kb. Egy ilyen mikróbál ilyen kis talajfelület, ami megmaradt a robbanásokból, és eltalálta volna a gépet, de abba csapódott bele, és a robbanásnak a hatósugarnak pont ott csak súrolta, és még túlélte. Tehát sikerült magamat én átmortizálnom. A streamben megjátszottuk azt, hogy én majdnem egy egész meccsen keresztül rejtegettem 2 1 HP-s kukacot, és azzal bujkáltam, és akkor összefogtak ellenem, és aztán Viktória elárult a Dévet, hátba lőtte egyszer csak, azzal, és aztán így én pedig azt üvöltve, hogy legalább a halálomról én döntök, beleugrottam a vízbe az utolsó egyetés kukáccal. Szóval ez a játék azért mindig nagyon flash. Kamikáze. Kamikázet kellett volna. Vagy... nem volt, azt hiszem. Vagy tényleg lehet, hogy az nincs. Nekem az én nem láttam még. Vannak egyébként ilyen fegyverátdolgozások, tehát régen volt a borz, ami füstöt eregetett, meg volt a nagymama, ami felrobbant. A nagymama most tud fingani. Igen, ami fingva mászkál, és aztán felrobban. Azt nem tudom, felrobban, gondolom. Felrobban, igen. Ja, jó, szóval jó volt látni, meg tényleg az volt a ledöbbentő még, hogy 21 éve vannak Worms játékok. Én adom nagyon. Úristen, mondom. És elsővel játszottam még annak idején, aztán így ajjajjaj. De egyébként talán még mindig itt van mögöttem a CD-je. Nagyon kész. Imádtam. Ja, kis pixelpondrók ott így írtják egymást. Így van. Jó, imádtam. Nagyon, ez nagyon. Ja, hát lényegében már több generáció felnőtt a kukacokon. Egyébként igen. Tehát ez már konkrétan az, hogy és újra és újra, és egyébként ha a gyerekemnek lesz egyszer, ha egyszer lesz gyerekem, és lesz szülnapi bulija, akkor a gyerekeknek tudja, hogy azt adom oda. Ja. Vannak jó alternatívák. Érik már ez a gyerekes videó komolyan. Miben játszassuk a gyerekünket, ha már igen. Van. Jó, ez is nyilván azért nem izé, tehát hogy azért kell hozzámenni bizonyos kor, de mit tudom én, amikor az általános iskolában ilyen kis házi bulit, nem házi bulit, hanem Zsúrt. zsúrt tartanak, akkor arra nagyon jó jár, nagyon jó választás. Abszolút, abszolút. Jól van. Hát akkor szerintem mára így kibeszéltük a dolgainkat, hogy mivel foglalkoztunk, mivel játszottunk. Így van, szerintem ezzel el is érkeztünk akkor ennek a mai streamnek a végéhez, mert hogy én egyébként így nem tudom, elképesztően fáradt vagyok most valahogy. Dettó. Szedem ezt az allergiagyógyszert, és az úgy álmosít. Nem tesz jót. Az a mellékhatása, hogy álmosít. Mondom, yeah, alapból is rohadt keveset alszok, és nagyon fáradt vagyok. Ez még akkor így pluszba jót tesz. Ja, én ma aludtam eleget, csak mellé idegeskedtem egy halmot. Ja, meg közben voltak ilyen kék hat a gépen megint, tudod, meg ilyenek is. Jó, mindegy! Oh yeah, az a legszebb. Nem is akartam, hogy ne hallják őket. Na, még valami záró gondolat, egy búcsúzóul. Jó éjszakát mindenkinek! Jó, ez volt a CubeCast 53. alkalommal és sok kis állatkával. A videó leírásában megtaláljátok a podcast felmérő ha linkjét minden jól még megy, egyszer. Akkor holnap, jövő héten már többet magunkkal. Igen. Vikinek jobbulást kívánunk, Szajminak pedig jó időtöltést, bárhol is van és bármit is csinál. És de akkor... jobbulást nem! Jobban ne legyen. És akkor jövő héten találkozunk ugyanitt, ugyanekkor. Addig is sziasztok. Kellemes hetet. Sziasztok! És akkor most jön az a rész, hogy viccet kéne mondani. De hát ezt Vikinek kell csinálnia, meg nincs itt a kominek. Oké. Jó éjszakát, sziasztok! Csá-csá!